ทำโน่นช่วยนี่ไม่ใช่เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็มานั่งเราจะทำตามโปรแกรมถึงเวลาตีสามตีสามครึ่งเอาพร้อมเราก็จะมาสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมฟังธรรมเสร็จก็อยู่กับตัวเรานะลอยไปลอยมาพอถึงเวลาภาคแปดโมงครึ่งเคาะระฆังเข้าสู่ศาลาท่านจะมีอะไรพูดก็พูดไปเรามีหน้าที่ฟังก็ฟังไปอีกถึงเวลาอ้าวกินข้าวกินข้าวเสร็จก็ออกไปทอดหุยไปตามเรื่องถึงเวลาบ่ายสองท่านเคาะระฆังก็เข้ามาแล้วก็ฟังที่ท่านจะพูดอะไรก็ว่าไปฟังไปบ่ายสี่เสร็จเราก็ออกไปเดินทอดหุยอีกก็บ่ายหกโมงอีกเอ้าพระพุทธองค์สักนุ่นทุ่งสาลีไปฟังอะไรอีกฟังเสร็จสองทุ่มกลับมานอนตื่นเช้ามาตีสามครึ่งพร้อมอยู่ที่นี่ฟังอีกเป็นนักมางานนี้ที่ลงล็อกดีเหมือนกันแต่ผู้ได้กระทำการลงล็อกได้ดีมากเต้นเข้าจังหวะอย่างเดียวแต่เราไม่ได้มีฟีลลิ่งเราไม่ได้มีอารมณ์เราไม่ได้มีความนึกคิดเราไม่ได้ฝึกปรือเราไม่ได้กระหัดกระทำเราไม่ได้ดูเราไม่ได้รู้เขามีงานอะไรคนเขามีอะไรเขามีกิจอะไรมีกระทบสัมผัสอย่างไรเราควรจะสร้างสรรค์อะไรเราควรจะมีน้ำใจอะไรเราควรจะร่วมอะไรเรามานี่เราจะเป็นแขกเดี๋ยวอาตมาจะซื้อหนวดให้อะไรเงี้ยหรือไม่ใช้ภาษาพูดอย่างนี้คงเข้าใจนะเรามานี่เป็นแขกที่อาตมาจะเตรียมซื้อหนวดไว้ในอนาคตนะใครเป็นแขกก็ซื้อหนวดให้เลยบอกนี่คนนี้แขกแท้ๆให้เขาไปถ้าใครที่ไม่เป็นแขกรู้ตัวว่ามางานนี้มาทำพระราดรภาพมาสร้างพระราดรภาพที่แท้จริงมาอยู่กับมวลพี่มวลน้องพี่น้องมีกิจมีการมีงานอะไรโอ้หลากหลายเยอะแยะมีตั้งแต่รุ่นร่างใกล้เมนไปจนกระทั่งถึงรุ่นที่งองแงงงองแงงงองแงดีจะเหลือจะยังเดินไม่ได้อุ้มมาอย่าอุ้มมาชนนะอาตมาเคยบอกว่าที่จริงนะเคยห้ามงานพุทธาภิเษกหรืองานปลุกเสกเนี่ยอย่าเอาตัวเล็กๆน้อยๆมามันเป็นภาระเพราะเรามางานนี่เป็นงานฝึกปรืองานโอ้โหลำบากลำบนนะจะต้องสังวรระวังจะต้องอะไรแต่คนก็มากมายกายกองเลยจะคอยช่วยกันคนละไม้คนละมือรับผิดชอบกันในด้านนั้นด้านนี้อะไรต่างๆนานามันเป็นภาระถ้าเอาตัวเล็กๆน้อยๆมาแล้วโอ้มันยุ่งมันอะไรแต่จนทุกวันนี้มันไม่สำเร็จแล้วคนไหนที่มีความจำเป็นก็เขาก็ต้องเอามาก็ขอให้เป็นเฉพาะผู้ที่จำเป็นน่ะนะผู้ไม่จำเป็นก็อย่าไปดึงไปอุ้มมาเลยตัวเล็กตัวน้อยที่มันจะต้องเพ่นภาระนั่นนะอ๋อฮะเด็กเล็กอ่ะเด็กเล็กๆที่ก็เรียกกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนี่ยใครมีตัวน้อยๆมาก็ให้เอาไปลงชื่อแล้วก็จะมีผู้ช่วยดูแลจัดสรรให้เวลากินเวลาอยู่อะไรนี่มันก็จะไม่เหมือนเราเพราะเรานี่ทานมือเดียวให้อาหารมือเดียวเท่านั้นแต่ตัวน้อยๆพวกนั้นกินมือเดียวจะไหวไงมันจะอยู่รอดไงมันก็งอแงแย่ก็เราต้องไปจัดสรรกันคนละเรื่องนะพวกเรานี่มางานนี่ทุกคนที่ถือว่ามางานโตแล้วต้องมือเดียวแน่นอนห้ามแอบเอาใส่พกใส่ห่อเข้าไปที่มุ้งใครขืนเอาไปอย่างนั้นจุดๆนะไม่ได้นะเราก็พยายามเราจะต้องมีอะไรที่เป็นมนุษย์ที่มีปฏิภาณมีปัญญารู้ว่าเราควรจะอยู่กันอย่างพระราดรภาพอยู่กันอย่างมีน้ำใจอยู่กันอย่างมีกรรมที่ดีมีอะไรที่ดีเราควรจะช่วยเหลือเฟื้อฟาเกื้อกูลทำโน้นทำนี่อะไรต่ออะไรไปตามลำดับตามเรื่องตามราวตามเหตุบ้างหรือว่างานนั้นงานนี้อันควรพึงมีปฏิภาณรู้ว่าเราควรจะช่วยนั่นนี่ไม่ใช่มาเป็นคนดูดายหรือเป็นแขกอย่างที่ว่านี่เกินการเราก็เดินลอยไปลอยมาเข้าล็อกอย่างเดียวเขามีโปรแกรมเขามีตารางว่าตรงเวลานี้อย่างนี้เวลานี้อย่างนี้แล้วก็ทำป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกไปถูกเท่านั้นมันก็ไม่ใช่เราจะต้องมีอะไรที่เป็นมนุษย์ ที่มีปฏิภาณมีปัญญารู้ว่าเราควรจะอยู่กันอย่างพระราดรภาพอยู่กันอย่างมีน้ำใจอยู่กันอย่างมีกรรมที่ดีมีอะไรที่ดีเราควรจะช่วยเหลือเฟื่อฟ้าเกื้อกูลทำโน้นทำนี่อะไรต่ออะไรไปตามลำดับตามเรื่องตามราวตามเหตุที่ควรมันก็มันต้องอย่างนั้นนั่นคือการเป็นอยู่นะหลับนอนเราก็หัดฝึกหลับฝึกนอนนอนไม่ต้องอยากต้องเย็นนะนอนกับพื้นนอนกันนี่ดีนะนี่นอนมีพรมให้นอนกันโอ้พรมธรรมชาติฟางนี่ยอดเยี่ยมเลยสำหรับพวกเราเนี่ยได้ฟางจนกระทั่งหลายคนบอกไม่มีฟางจะแย่แล้วมาชินแล้วเนี่ยไม่มีฟางมาเดินหาจะมาเนาะที่นอนเตรียมที่นอนต้องไปหาหอบเอาฟางมาเอาปูตัวเองนอนมันชักจะติดใหญ่แล้วนะถ้าไม่มีฟางนี่มาเอาอะไรปูผ้าปูที่เรามีประจำตัวปูกับพื้นมันไม่ค่อยเรียบนักชักจะไม่ค่อยได้แล้วโอ้โหมันต้องแหกกุ๊บอย่างงี้อย่างเงี้ยนะติดพรมแล้วเนี่ยติดพรมธรรมชาติติดฟางระวังเถอะแล้วฝึกนอนที่อ่อนที่แข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสอย่างไรเราก็วางใจอย่าไปติดยึดนักนะพระพุทธเจ้าเรานี่เป็นผู้ที่สูงส่งนอนบรรจทอนพระองค์มานอนรุกขมูลโคนไม้นอนกับพื้นกับดินกับหญ้าอะไรทั้งเกิดนอนไปได้ท่านโดยไม่ติดไม่ยึดอะไรพวกนี้เราก็นึกถึงพระองค์โอ้ขนาดท่านจะขนาดไหนท่านถูกมอมเมาอยู่ในวังสามฤดูไม่ให้เจออะไรที่มันลำบากลำบนอะไรสักอย่างสุดท้ายพระองค์ก็มานอนกลางดินกลางทรายนอนที่ไหนก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้เป็นสุขทั้งสิ้นเป็นทิพย์ที่นอนเรานอนตรงไหนตรงนั้นก็เป็นทิพย์เรานั่งที่นั่งนั่งตรงไหนตรงนั้นของเราก็เป็นทิพย์คือมันเป็นทิพย์ที่ใจตัวเองมันเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนนั่งนั่งก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้นะยืนที่ไหนก็ได้อะไรไปนี่เป็นคนง่ายไม่เป็นคนที่ไม่เรื่องมากอะไรจริงๆนะวันเราจะต้องฝึกปรือนะกินอยู่หลับนอนของเรานี่แหละเป็นกรรมฐานหลักนะซึ่งมาจากสำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานิโยคะซึ่งเป็นหลักอันปฏิบัติไม่ผิดของศาสนาพุทธนะอาตมาก็แปลในภาษาง่ายๆว่ากินอยู่หลับนอนเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นหลักที่อาจจะสับกันนิดนึงนะการสำรวมอินทรีย์6นั่นคือการเป็นอยู่อยู่เป็นอยู่จะเป็นอยู่อย่างไรก็ขยายความแล้วเมื่อกี้นะดูมีชีวิตที่จะจัดสรรกรรมของเราเมื่อกระทบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอย่างโน้นอย่างนี้แล้วแล้วเราจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติรู้ว่าเมื่อสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเกิดกิเลสอย่างไรแล้วเราจะปรับอย่างไรหรือว่าเราจะทำให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรามันมีประโยชน์มีผลดีอย่างไรเป็นการเป็นอยู่นะเอาเป็นอยู่ไปไว้กลางโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยคือการกินสำรวมระวังประมาณหรือว่ารู้จักปฏิบัติกับการกินให้มันเกิดการพัฒนาตนเองส่วนชาคริยานโยคะนั่นก็คือเรื่องของการหลับการนอนอะไรนี้เป็นต้นก็เอามาเป็นภาษาง่ายๆแล้วก็พากันทำมาจนทุกวันนี้เราก็ได้อะไรต่ออะไรกันมามากมายนะแต่ก็ยังมีอีกมากที่เราจะต้องได้อีกนะอาตมาเองอาตมาทำงานมานี่ก็ยิ่งรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมีค่าเพราะได้สร้างคนทำให้คนรู้จักสาระสัจจะทำให้คนทิ้งในสิ่งที่ควรทิ้งหลุดเลิกมาในสิ่งที่ควรเลิกไปเป็นทาสมันมามากมายแต่ก่อนเราไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วและเราก็ได้ภาคเพียรเลิกมาได้มาตามลำดับตามลำดับมาได้ขนาดนี้นี่อาตมาก็ภาคภูมิในทฤษฎีของพระพุทธเจ้าโอ้คนเรานี่นะมันครอบงำกันอยู่ที่นี่มันโฆษณากันโครมหนักหนาสาหัสนะโฆษณาความเมาเนี่ยหนักจริงๆมันมอมเมากันขนาดหนักปรุงแต่งกันมาทำให้คนมันติดมันยึดมันหลงไหลกันโอ้ขนาดหนักแต่พวกเราก็หลุด นะหลุดรอดมาได้ยังไงนะหลุดรอดมาได้ยังไงอาตมาไม่ได้ไปเที่ยวดีลาเอาโซ่ไปล่ามแล้วก็ดึงมากันนะพอคุณมาเองใช่ไหมเดินมาเองหนีจากสิ่งนั้นมาเองหันหลังให้เข้ามาเองแล้วเข้ามาแล้วก็เข้ามายอมให้ถูกขัดถูกเกลาแล้วก็เราก็ขัดเกลาเมื่อขัดเกลาเราเองแล้วลดไปได้มาได้หลุดมารอดมาอยู่ท่ามกลางมันเหมือนที่ท่านพุทธทาสท่านว่านะมันเป็นก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กแม้ใครจะละลายนิดๆหน่อยๆมันก็เถอะ เพราะท่านก็ไม่ได้มาเองเพราะท่านชวนมา ก็น้ำแข็งนี้เนี่ยนะแม้มันจะมีการละลายเล็กๆน้อยๆบ้างมันก็ทนอยู่ได้นะมันเหมือนเตาหลอมเหล็กจริงๆโลกทุกวันนี้มันร้อนอย่างนั้นจริงๆแล้วเรานี่เหมือนก้อนน้ำแข็งที่ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวไว้อย่าให้มันละลายไปเชียวนะโอ้ยากแต่เราก็อยู่ได้ท่ามกลางเตาหลอมเหล็กอย่างนี้อาตมาเห็นอย่างนั้นจริงๆนะดูสิเด็กๆเล็กๆทุกคนโตคนเท่าน่ะเขาหลอกหมดน่ะหลอกทุกวัยเลยกลุ่มเป้าหมายที่เขาจะล่าเขามีทุกอย่างเลยในโลกนี้มันปรุงออกมาเพื่อที่จะล่าทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่หัวงอกไปจนกระทั่งถึงอูแว่เนี่ยอูแว่ออกมาก็เริ่มแล้วเนี่ยเด็กเล็กท่านจะยังงนอย่างนี้จะมีไอ้นู่นดีไอ้นี่ดีอะไรมันโฆษณาตั้งแต่เท้าจดหัวมันหลอกไปทุกอย่างเลยคนแก่คนเฒ่าก็หลอกไปเถอะนี่หน้าท่านจะตึงผิวท่านจะไม่เหี่ยวอะไรต่างๆนั่นนะหลอกไปสารพัดสารเพมันหลอกมันจะต้องเตะเท่ต้องเก๋ต้องสวยต้องโก้ต้องอะไรต่างๆสารพัดสารเพมันจะอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้มันคิดได้ที่อเมริกามันไม่ทันถึงเวลาถึงชั่วโมงไม่ถึงนาทีไม่มาแล้วส่งมาแล้วเดี๋ยวนี้มันส่งข่าวส่งคราวส่งเร็วเดี๋ยวนี้มันโอ้โหยิ่งกว่าอินเทอร์เน็ตนี่มันจะดิจิตอลอะไรของมันนี่มันส่งมาหลอกมอมเมาแต่พวกเรายังรอดหลุดมาได้อาตมาก็ยังมั่นใจในทฤษฎีพระเจ้าเนี่ยโอ้โหมีฤทธิ์นี่แหละฤทธิ์นี่แหละปาฏิหาริย์นี่ปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่ใช่ไปหลงอะไรต่ออะไรเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์ซึ่งเขาก็มีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นหลอกก็อยู่กันหลอกกันจังเหมือนกันเลยเนี่ยออกหนังสือมาเล่มเล่มอะไรลานโพมาจันอภินิหารอะไรมาหนังสือโอ้โหเต็มตลาดซื้อกันไปอ่านโอ้ยมอมเมากันเหลือเกินหลงฤทธิ์หลงเดชหลงอะไรถ้าเผื่อพระเครื่องเรานั้นนะมันพารวยมันพาเจริญไม่ต้องไปเรียนไปเล่าไปเรียนอะไรหรอกไม่ต้องไปทำงานทำการอะไรหรอกซื้อพระเครื่องมาแพงเท่าไหร่ก็หาสตังค์มาซื้อให้ได้มันก็พารวยพาเจริญงอกงามมีเกียรติมียศมีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเองแหละไม่ยากไปเย็นอะไรก็ขลังนักขลังหนาเรื่องการอะไรแคล้วคลาดไม่เจ็บไม่ปวดไม่ตายไม่ถูกอะไรมันก็โถป่านนี้แล้วก็ถือพระนี่กันยงพัดก้มไปว่ามีเนี่ยยอดเจมหรือลองเลยเอาปืนหรือแต่รุ่นใหม่เลยยิงดูสิปุดยิงไม่ออกเห็นไหมรู้จะรับว่ามาไหมรับรองบุตรรับเลยเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่มันให้เลยประเภทฟันไม่เข้ายิงไม่ออกจริงๆอยู่ยงคงกระพันนั้นมันแน่จริงหรือเปล่าพูดเป็นเล่นไปโทถ้ามันดีป่านนี้แล้วนั่งสองสามพันปีมาเนี่ยไม่ต้องสองสามพันมันหลายมากกว่าสองสามพันปีสิ่งเหล่านั้นรุ่งเรืองแล้วแล้วก็กอมาใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วจะต้องมาสร้างอาวุธให้มันยากอะไรจะต้องมาสอนกันจะต้องขยันหมั่นเพียรต้องมาสร้างมาสรรอดอยากปากให้มันจนละคนน่ะไปจนทำไมอ่ะถ้ามันมีฤทธิ์มีเดชอะไรอย่างนั้นจริงๆสิ่งเหล่านี้อาตมาพูดตอนนี้พูดเหมือนด่ามหยาบอาตมาเล่นมาจริงมันมีฤทธิ์มีแรงของจิตวิญญาณนี่ช่วยในเรื่องเหล่านั้นอยู่ยงคงกระพันก็มีจริงแต่เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของวัตถุพวกนั้นหรอกแล้วมันก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวพลังของจิตที่เป็นสมาธิช่วยได้บ้างมีอะไรต่ออะไรได้บ้างนะจะสิ่งที่บอกว่าจะไปมีมหานิยมอะไรต่ออะไรนะอันนี้ไม่จริงเท่าพิสูจน์ยากเลยซ้ำไปเพราะมันเกิดกับวิบาก ุศลวิบากนะและทั้งปัจจุบันและอดีตเป็นกุศลวิบากมันก็ช่วยพอได้นะถ้าเรามีส่วนถ้าเราไม่มีเลยนะไม่มีกุศลวิบากเลยจ้างจะไม่ได้อะไรสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยนะอาตมาก็อธิบายยากสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นอจินไตยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะเพราะงั้นถ้าผมว่าเราเองเรามาเรียนรู้กรรมนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีอยู่ในมนุษย์นี่เนี่ยต้องพยายามควบคุมประพฤติเป็นคนอดทนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ศึกษาอบรมฝึกฝนตนแล้วมันก็จะเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์และเราก็ไม่จำเป็นต้องมาหลงไหลในลาภยศสรรเสริญอะไรสร้างสรรค์ก็สร้างไปสิสร้างอะไรที่มันเกิดเป็นกอบเป็นกรรมเป็นลาภก็สร้างขึ้นมาได้ไม่มีปัญหาอะไรสร้างมาแล้วก็เกื้อกูลตัวเองก็อย่าเป็นหลงถูกเขาหลอกมากนักกินก็มากใช้ก็มากเปลืองพลานเท่าไหร่มันจะไปพอยิ่งหลงไหลไปตามโลกเขาทุกวันนี้โอ้โหดูสิเนี่ยตมาว่าไอ้เรื่องโทรศัพท์มือถือนี่มันจะพาฉิบหายกันเหมือนกันนะบ้านเมืองใครมีลูก5คนโทรศัพท์มือถือ5เครื่องแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งมันโทรกี่ทีเงินทั้งนั้นน่ะต้องจ่ายเขาทั้งนั้นเลยนั่นน่ะอาตมาว่าไอ้เนี่ยโทรศัพท์มือถือนี่จะเป็นเรื่องที่วินาศสันตโรคนแล้วทำให้คนง่ายมักง่ายขนาดเลยจิตใจอะไรนิดอะไรหน่อยโทรศัพท์กดมักง่ายจริงๆแล้วก็พูดแล้วก็อะไรก็ไม่เรื่องมากก่อความวุ่นวายอะไรมันจะช้านิดนึงก็มันก็เร็วแล้วเรื่องร้ายมันจะช้านิดนึงมันก็เร็วขึ้นเพราะมันต่อกันเร็วใช่ไหมเรื่องร้ายเรื่องดีก็ดีไปเถอะแต่เรื่องร้ายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปุ๊บเดียวก็จะต่อไปแล้วนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้นะแล้วก็ไม่ฝึกไม่เพียรไม่พยายามลดละบ้างมันมีประโยชน์บ้างแต่มันก็โทษมันหลายเหลือเกินถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้เท่าทันมันอาตมาเห็นแล้วโอ้โหเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนี่เขาพูดไปถึงอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆมันจะทำลายสังคมอีกเท่าไหร่แล้วมันก็จริงมันมาด้วยกันทั้งสองด้านเลยด้านดีก็มีมันดีมันก็ดีวิเศษเหมือนกันนะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์คุณค่าแต่ในเรื่องร้ายมันก็มาด้วยกันเพราะถ้าเผื่อว่าเราจัดสรรไม่เป็นใช้ไม่ถูกเรื่องไม่พอเหมาะพอดีมันก็พาให้เราแย่ไปทุกทีนะยิ่งสังคมเป็นอย่างนี้เรายิ่งจำเป็นอาตมาเห็นว่ายิ่งจำเป็นจะต้องศึกษาธรรมะในโลกมันยิ่งแย่แต่เขายิ่งทิ้งธรรมะสังคมการศึกษาสังคมบริหารก็ไม่สนใจธรรมะไม่เอาธรรมะแล้วอาตมาว่ามันจะไปหวังอะไรอาตมาถึงบอกว่าอาตมาหวังอยู่กับพวกคุณนี่แหละที่จะช่วยประคองหรือว่าช่วยเป็นกระใสให้แก่โลกพอเป็นน้ำกลัวเกลี้ยให้แก่โลกอยู่บ้างชูไปซึ่งมันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะบ่นมาพอสมควรแล้วมาเข้าเรื่องเปิดหนังสือหน้าตอนนี้เราพูดถึงหัวข้อหนังสือ EQ โลกุตระปีนี้ตั้งใจว่าจะเอาให้หมดงานนี้กับงานปลุกเสกอีกงานหนึ่งสองงานน่าจะหมด เราพูดท่อหน้า208ไตรลักษณ์ที่ไม่ใช่ปักกะแต่เป็นโลกุตระอาตมาบรรยายมาถึงนี่แล้วมาถึงหน้า214ที่จริงนะมาถึงหน้า214แต่ก็พูดถึงหัวเรื่องก่อนเพราะว่าตอนนี้หัวเรื่องของเรามาถึงตอนไตรลักษณ์นะพูดถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งอาตมาก็ได้นำเอามิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรแล้วก็อัตตานุทิฏฐิสูตร3สูตรมาเพราะว่า3สูตรนี้อาตมาเห็นว่าเป็นสำคัญนะเป็นสำคัญเพราะว่าเป็นสูตรที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ให้เห็นชัดเจนว่าการปฏิบัติเพื่อให้เกิดหรือว่าให้พัฒนาถึงขั้นถึงนะถึงอนิจจังโดยความเป็นอนิจจังอย่างไรปฏิบัติจนกระทั่งเกิดในตัวเราเห็นในตัวเรา โดยความเป็นอนิจจังโดยความเป็นทุกขังโดยความเป็นอนัตตานะเพราะในสูตรนี้ถ้าเผื่อว่าไม่มีภูมิปัญญาก็จะไม่รู้จักแล้วก็เอามาใช้ไม่เป็นอาตมาว่าอาตมารู้จักแล้วก็เอามาใช้ไม่เอามาใช้เป็นเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์ที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นน่ะจึงไม่ใช่ไตรลักษณ์ตรรกะที่บอกว่าเอออะไรอะไรก็อนิจจังไม่เที่ยงเราก็คิดได้เราก็เข้าใจได้โดยการประมาณโดยการคาดคะเนโดยการทำความเข้าใจกับเหตุกับผลมันเป็นเรื่องของเหตุของผลเออใช่ไม่เที่ยงหรอกเราดูอะไรก็ไม่เที่ยงเนี่ยศาลานี่มันก็เสื่อมไปเรื่อยๆมันไม่เที่ยงหรอกมันเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเกิดเร็วยิ่งเป็นชีวะยิ่งเห็นบางอย่างนี่โตเร็วเลยนะเดี๋ยวก็เสียวเดี๋ยวก็เฉาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เหี่ยวก็เฉาก็เปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่หรอกมันไม่อยู่อย่างนี้อย่างเดิมคงทนไปนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นก้อนหินก้อนหนึ่งนึกว่ามันจะตั้งงี้หินอย่างงี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงของมันในตัวไปอาจจะเปลี่ยนแปลงน้อยเพราะมันควบแน่นของมันเยอะหินอะไรโลหะอะไรเงี้ยแต่มันก็เปลี่ยนแปลงใครก็เข้าใจนี่เป็นตรรกะเป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องของนอกตนนะเป็นเรื่องของวัตถุนั่นแหละรูปธรรมแต่ของพระพุทธเจ้านั้นไตรลักษณ์ของท่านนั้นรูปธรรมหรือวัตถุก็เข้าใจแล้วมันก็จริงว่ามันไม่เที่ยงแต่เรื่องนั้นยังไม่แน่จริงท่านสอนให้เห็นความไม่เที่ยงในจิตในอารมณ์ของจิตโดยเฉพาะกิเลสเลยจับกิเลสให้ได้ว่ามันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นการจะพ้นมิจฉาทิฐิในมิจฉาทิฐิสูตรในมิจฉาทิฐิสูตรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254อาตมาจำได้ไปพูดที่ไหนก็เก๋เมื่อนั้นเราจำได้เนาะเล่มนี้ข้อนี้นะพูดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันเก๋นะเล่ม18ข้อ254ที่ท่านตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าเราจะปฏิบัติพ้นมิจฉาทิฐิได้อย่างไรได้เลยเรานี่แหละมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีทวารทั้ง6ในนี้ที่ท่านว่ากันไว้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลรู้เห็นจักษุด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้บุคคลรู้เห็นรูปด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้บุคคลรู้เห็นนะรู้นี่ก็ฌานาติเห็นกับปัสสตินะรู้เห็นจักขุวิญญาณด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้รู้เห็นจักขุสัมผัสด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได้รู้เห็นแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยนี่มันบอกเราชัดๆเลยว่าภาษาที่พุทธเจ้าตรัสไปมันชี้บ่งชัดลงไปว่าเราต้องมีจักษุตาเปิดสัมผัสจักษุสัมผัสเห็นรูปเกิดเวทนาเกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงรู้เห็นหูตาอะไรอะไรไปทั้งหมดรู้ความเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดทีนี้รู้ความเป็นของไม่เที่ยงที่อาตมาว่าเห็นด้วยตาหูจมูกเห็นรูปก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงอะไรต่ออะไรไม่เที่ยงแล้วอาตมาว่ามันก็ยังไม่พอนะมันยังไม่พอจนกระทั่งถึงมโนวิญญาณพระพุทธเจ้าตรัสถึงธรรมารมณ์อารมณ์มโนวิญญาณคือทางจิตโดยตรงเลยด้วยความเป็นของไม่เที่ยงสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงมันสุขไม่เที่ยงทุกข์ไม่เที่ยงก็เพราะอะไรนะอาตมาอธิบายซ้อนละเอียดลงไปอีกจะว่าถ้าเราเองเราไม่รู้เหตุมันไม่เที่ยงเพราะเหตุนะไม่เที่ยงเพราะเหตุอันนี้ท่านไม่ได้ว่าลึกลงไปต่อท่านว่าลึกแต่แค่เวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้ดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้เ เพราะแค่ละมิจฉาทิฏฐิได้นี่จะต้องรู้ในภาวะของจิตเจตสิกรู้ถึงอารมณ์รู้ถึงเวทนาสุขเวทนาเป็นอย่างไรทุกขเวทนาเป็นอย่างไรอาตมาก็เอาสูตรที่อธิบายต่อจากเวทนามาอธิบายให้ฟังอธิบายไปแล้วเวทนา108จำได้ไหมยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่งซึ่งอธิบายเวทนาให้ฟังเวทนา108ท่านตรัสเอาไว้แค่นี้ท่านตรัสเอาไว้แค่มีมโนสัมผัสรู้จักเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาแต่อาตมาอธิบายเวทนาต่อไปอีกเพื่อจะให้เห็นว่าการพ้นมิจฉาทิฏฐินั้นมิจฉาทิฏฐิอย่างไรนาต่อไปอีกเพื่อจะให้เห็นว่าการพ้นมิจฉาทิฏฐินั้นมิจฉาทิฏฐิอย่างไรมิจฉาทิฏฐิเพราะเราเองจมอยู่กับสุขกับทุกข์กับอทุกขมสุขซึ่งเป็นอทุกขมสุขที่เป็นโลกีอทุกขมสุขเป็นอทุกขมสุขที่เป็นอุเบกขาแบบเคหสิตะเวทนาเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาปุถุชนผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักเนกขัมมะสิตะเวทนาที่เป็นอุเบกขาไม่รู้จักนี่อาตมาไม่ไล่แล้วนะมาเวทนา108เนี่ยจะจับมาอธิบายเป็นตัวใครไม่รู้ก็ต้องไปเปิดตำราไปทบทวนทีหลังมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยจะจบด็อกเตอร์อยู่แล้วจะมาเรียนป.1อยู่อีกนี่อาตมาไม่ไหวแล้วนะทบทวนป.1มาหาด็อกเตอร์อีกอาตมาตายพอดีตายเพราะแก่ตายคางยานโน้ทบทวนขึ้นมาไม่ไหวคุณก็ต้องตัวช่วยตัวเองให้รู้จักจำได้รู้จักแต่ภาษารู้จักตำรารู้จักความรู้พื้นฐานพวกนี้บ้างนะเพราะงั้นเมื่อเราเข้าใจเวทนาเข้าไปอีกเราก็จะยิ่งเห็นความไม่เที่ยงเพราะเหตุอะไรแล้วเราเนกขัมมะเป็นหรือยังเราเนกขัมมะยังไม่เป็นแต่เราเห็นโลกีเราเห็นเคหสิตะเห็นจิตเคหสิตะเวทนาเวทนาอย่างชาวบ้านเวทนาอย่างปุถุชนอ๋อจิตเป็นโลกีหรือจิตเป็นชาวบ้านเป็นปุถุชนมันเป็นอย่างนี้สุขเวทนาหรือเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์มีความรู้สึกเรารู้สึกถูกเรารู้สึกสุขพูดไปพูดมาเรารู้สึกทุกข์เรารู้สึกสุขเพราะเหตุเราเองเรามีเหตุมีสมุทัยเป็นกิเลสอย่างนี้เองอ่านวิเคราะห์วิจัยมีตีรณปริญญามีความรู้หรือมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิจัยธรรมวิจัยมีความรู้ระดับตีรณวิจัยออกวิจัยวิจารณ์แยกแยะไออาระอาการต่างๆอาการลิงคนิมิตต่างๆรูปนามต่างๆที่เป็นนามธรรมในใจเราใจอยู่ไหนไม่รู้อ่ะแต่อ่านอาการนี่ออกว่ามันเกิดอารมณ์อย่างนี้เราก็อ่านของจริงโอ้นี่เพราะเหตุแห่งราคะเนาะเนี่ยดูสิเนี่ยขณะนี้นี่เห็นด้วยตาอื้อหือยั่วยวนหนอนะกามเราเกิดแล้วหนอราคะเกิดหนอแล้วมันก็หนอหนอมันไม่เที่ยงโว้ยมันอ้วนขึ้นมันมาอยู่แล้วมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่โหต้องวิ่งหนีต้องเอาอะไรทุบหัวก็แล้วแต่ค่อยยับยั้งได้บ้างอะไรก็ตามแต่เห็นอาการไม่เที่ยงที่มันมากขึ้นมันอ้วนขึ้นปุถุมันโตขึ้นมันปุถุแม่อาตมาว่าอธิบายเป็นรูปธรรมขนาดนี้ไม่รู้เนี่ยแม่เสามันเล็กไปเนาะมันน่าจะให้เคาะเอาหัวมาเคาะเสาที่โตๆไปเลือกเคาะที่ราชธานีอโศกไปเสาศาลาที่ราชธานีอโศกนี่ต้นโตเคาะได้สบายเลยและปูนด้วยรับรองถ้ามันโง่นักมันปึกหลายมันปึกหลายเคาะดูคัดพูดขนาดนี้อธิบายเป็นรูปธรรมขนาดนี้ไม่เข้าใจแล้วกันมันรู้จะสอนกันยังไงแล้วนะนั่นเราเห็นจริงๆเลยผู้จะพ้นมิจฉาทิฏฐิจึงไม่ใช่เรื่องสามัญจะต้องรู้ความเป็นโลกีความไม่เที่ยงที่เป็นโลกีและเป็นโลกีนะเราพ้นมิจฉาทิฏฐินี่ยังไม่ทันพ้นสกายะนะยังไม่เข้าวิราคะนะเนี่ยยังเป็นแค่ปุถุนะแค่กิเลสมันไม่เที่ยงในชนิดที่มันหนาขึ้นอ้วนขึ้นโตขึ้นมากขึ้นนะปุถุเนี่ยกิเลสมันโตเห็นกิเลสมันโตเห็นกิเลสมันอ้วนมันหนามันมากมันปุถุจึงรู้ความเป็นจริงว่าโอ้นี่คือเหตุนี่คือต้นเหตุแห่งความเป็นปุถุชน และจะเป็นปุถุชนที่เป็นปุถุยิ่งขึ้นกิเลสยิ่งหนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเห็นความจริงหนายิ่งขึ้นเห็นฌานติปัสสติเห็นด้วยญาณของเราพระพุทธเจ้าท่านชัดเจนแม่นคมแม่นตรงคมชัดลึกท่านแม่นท่านตรงท่านคมชัดลึกแท้ๆจับมั่นคันตายไม่ใช่มันเป็นนามธรรมแล้วก็ไม่รู้กิเลสอยู่ไหนเป็นอย่างไรไม่รู้จะฆ่าบินลาดินทีนึงก็เป็นบอมอัฟกานิสถานเลยเหมือนด้วยนั่งสะกดจิตเนี่ยกิเลสเป็นตัวไหนไม่รู้สะกดจิตไปมันหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดแล้วก็ไม่คิดไม่นึกอะไรดับไอ้อย่างนั้นวิธีเดียวกันก็จัดบูดวิธีของบินลาดวิธีเนี่ยวิธีคือฤาษีในสะกดจิตมันไม่ได้จับมั่นขั้นตายตัวแท้แท้สมุทัยอริยสัจต้องจับให้มั่นขั้นในตายอย่างนี้นะนี่เป็นไตรลักษณ์ชนิดโลกุตระเห็นอนิจจังโลกุตระเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ตรรกะอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงนะนี่เป็นนี่มาทบทวนเทศไปแล้วบรรยายไปแล้วทีนี้มาถึงสักกายทิฏฐิก็เทศไปแล้วอ่านไปแล้วทบทวนสักกายทีนี้สักกายทิฏฐิก็คือตัวตนตัวกิเลสสมุทัยตัวนั่นแหละเรียกว่าตัวตนสักกายแปลว่าตัวตนตัวตนตัวที่เราจับมั่นคันตายตัวนั่นแหละทีนี้เราสามารถทำให้มันด้วยความเป็นทุกข์ท่านว่าด้วยความเป็นทุกข์ก็เป็นการอมความไว้อีกเหมือนกันด้วยความเป็นทุกข์ก็รู้สิว่าเหตุแห่งทุกข์ก็มิจฉาทิฏฐิเรารู้ตัวมันแล้วเหตุแห่งทุกข์นี่แหละมันทุกข์เพราะเหตุแห่งทุกข์แล้วทุกข์มันเป็นยังไงก็ต้องรู้ด้วยโอ้นี่เราหลงสุขหลงทุกข์สุขมันไม่มีหรอกสุขนั่นมันคือการแก้จากทุกข์คุณเกิดกิเลสอยากคุณก็ทุกข์ไม่ได้สมใจคุณก็ทุกข์อยู่นั่นแหละแม้ไม่ได้สุดท้ายมันไม่ได้จริงๆฝากไว้ก่อนมึงไว้เอาชาติหน้าก็ได้เอาพรุ่งนี้ก็ได้ผัดไว้แล้วมันไม่เคยวางไม่ได้เคยศึกษามันไม่เคยวางมันพักยกไปเท่านั้นเองเพราะงั้นมันก็ไม่ได้บำบัดไม่ได้ทำลายไม่ได้แก้ไขเมื่อเราจับมั่นขั้นตายเหตุได้แล้วทีนี้ก็มีวิธีทำให้มันกำจัดปหานะให้มันจางคลายให้มันละให้มันลดให้มันหมดให้มันตายให้มันสูญสิ้นไปวิธีปหานะปหานเพราะนั้นจะต้องปฏิบัติจริงๆเลยเห็นแล้วก็จะต้องใช้สมถะสมถะมันไม่จริงสมถะมันได้ชั่วคราววิปัสสนาต้องอาไม่รู้จริงเองเป็นอะไรเองจะมาอยู่กับข้าทำไมข้าเป็นลูกพระพุทธเจ้านะเองต้องตายพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาไว้เราเชื่ออย่างนี้ไปเชื่อโรคมันพาทุกข์มันพาให้เป็นภาระมันทายวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารมันพามันไม่ได้ถ้าขาดมันเป็นยังไงก็ยิ่งประเสริฐถ้าไม่มีมันยิ่งประเสริฐคุณจะต้องฉลาดด้วยปัญญาจะต้องหาเหตุผลที่จริงหาหลักฐานที่จริงหาความจริงที่เคยได้มาแล้วโอ้แต่ก่อนเราเลิกมากับกิเลสแบบนี้แล้วมันไปอยากตั้งแต่โลกต่ำๆไปมูมามอยู่กับแอบายมุกอะไรก็ไม่รู้แต่ก่อนนี้มันก็กิเลสเหมือนกันนั่นแหละตัวอยากจะไปสวาปามให้เป็นสุขเป็นทุกข์กับกรรมกิริยาอย่างหยาบๆอย่างต่ำๆแบบอบายมุกอะพอสูงขึ้นมาหน่อยอีกก็เหมือนกันนั่นแหละกรรมอยากอันเดียวกันนั่นแหละอยากอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่มันเปลี่ยนวัตถุมันเปลี่ยนเหตุปัจจัยอารมณ์เดียวกันเราก็ต้องพยายามว่าโอ้ยแต่ก่อนเรายังทำได้เลยสูงขึ้นมาอีกผู้ที่ได้ยิ่งกว่าเราเนี่ยยิ่งละเอียดกว่านี้ยิ่งผู้ดีกว่านี้ยังทำได้เลยนี่ยังไม่เป็นผู้ดีเท่าไหร่เลยต้องเหตุผลหลักฐานตำราตำนานพระพุทธเจ้ายังทำได้พระอริยะอื่นท่านยังทำได้อะไรก็แล้วแต่หาเหตุผลมาล้มล้างมันแล้วก็สู้ด้วยใจสู้จริงๆให้กิเลสมันอ่อนตัวมันอ่อนแรงมันจางคลายลงไปนั่นแหละคือการวิราคะทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์จางคลายทุกข์ก็ลดลงลดลงก็เห็นโอ้โดยความเป็นทุกข์โดยความลดเหตุแห่งทุกข์โดยความดับทุกข์เข้าสู่ตัวสูตรที่สอง สักกายทิฏฐินี่คืออริยสัจ4โดยตรงเลยเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ลดเหตุแห่งทุกข์จนนิโรธด้วยมรรคองค์8ด้วยคุณปฏิบัติตลอดเวลาเลยเหตุมันนั้นมันยังไม่หมดคุณก็ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเวลาใดคุณก็มีมรรคองค์8ปฏิบัติอยู่กับตัวเองเป็นโพธิปักขิยธรรมตามตลอดเวลาคุณก็จะเห็นทุกขังแล้วก็ลดทุกขังไม่ใช่ว่าเห็นทุกขังแล้วก็จะเอาทุกขังไว้เรียกทุกขังไว้ขังทุกไว้จะเสร็จความโง่ไหมนี่ก็คงจะไม่โง่อย่างต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นเราลดทุกได้เนี่ยคือลดสักกายทิฏฐิต่อเนื่องเข้าไปหาอัตตานุทิฏฐิตอนนี้โดยความเป็นอนัตตาจากสักกายะก็ลดมาเป็นวิติกมักกิเลสกิเลสก้อนโตวิติกมักกิเลสลดลงลดลงลดลงก็มาสู่ความเป็นกลางหรือปริยุทธฐานโสดาบัญญาณข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยจะต้องรู้จักปริยุทธฐานกิเลสเราปริยุทธฐานหรือยังกิเลสของเรามันลงมาอยู่ในระดับกลางยังถ้ายังวิติกมักกิเลสยังโสดาอยู่โซเซอยู่ยังไม่ใช่ต้องประมาณให้รู้ได้ว่ากิเลสของเราเนี่ยมันของใครของมันคุณประมาณของคุณเองแบ่งเป็น3ส่วนง่ายๆว่าเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายตอนนี้เราเข้าสู่กลางหรือยังมันพออยู่ระหว่างปริยุทธฐานกิเลสหรือยังก็ลดลงมาได้เพราะโสดานี่ก็ต้องรู้แล้วว่าโอ้เรามาแต่ก่อนนี่มันใหญ่มันหยาบมันใหญ่วิติกมะตอนนี้มันเหลือปริยุทธฐานแล้วมันเหลือประมาณนี้แล้วเพราะก็ต้องอย่าประมาทไม่นิ่งนอนใจแม้ปริยุทธฐานกิเลสของเราก็ทำต่อลดลงไปจนกระทั่งสักกายะอัตตาไอ้กลางนี่ก็เป็นอัตตาเพราะคำว่าอัตตานี่เรียกตัวตนของกิเลสกลางเป็นสามัญนามเป็นคอมมอนนาวเรียกกลางถ้าสักกายะตัวตนที่เป็นวิสามัญนามเป็นพรอพเพอร์นาวตัวนั้นแหละระบุตัวตนที่เรารู้ตัวมันขั้นจับมั่นขั้นตายตัวนั้นพอทำได้แล้วก็มาเป็นอัตตาเรื่อยๆลางกลางกลางกลางตัวนี้ก็เลยคำว่าอัตตานี่ก็เลยเรียกมันตัวไหนก็เรียกอัตตาไปก็แล้วกันเพราะจะหมดอัตตาก็ต้องตามลงไปอีกว่าระดับที่ท่านระบุว่าเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะอาสวะก็เป็นตัวตนที่ละเอียดนะตัวตนตัวนี้มันละเอียดแล้วมันเหลือน้อยแล้วคุณวัดของคุณเองประมาณของคุณได้ตามความจริงมันลดมาได้เหลือน้อยแล้วตอนนี้แต่ก่อนนี้หยาบอย่างไรเราก็รู้เป็นวิติกมกิเลสเหลือขนาดกลางเป็นปริยุทธฐานกิเลสอย่างไรเราก็รู้มันหมดไปแล้วอาการนั้นมันไม่เกิดอีกแล้วมันเหลืออีกแหมมันยังกระดิกกระดี้มันยังเล่นหัวเล่นหางอยู่ยังไม่หมดสักทีเหลืออยู่น้อยๆแต่มันไม่มีฤทธิ์กับเราแล้วมันไม่มีฤทธิ์ที่จะออกไปทางกายกรรมวจีกรรมออกมาทางข้างนอกไม่ออกแล้วเพราะอย่างนั้นในกิเลสสุดท้ายกิเลสเบื้องปลายเนี่ยจะเป็นราคะก็ตามเหลือแค่รูปราคะเหลือแต่แค่อรูปราคะเป็นราคะที่เหลือได้แค่สังโยชน์เบื้องปลายกามราคะอย่างหยาบอย่างกลางไม่แล้วมันเป็นแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในหม้อไหนเดียวสตาร์ทรถไม่ติดแล้วสตาร์ทให้ตายก็ไม่ติดเงาเงาเงาเงาเงาเงาเงาไม่มีแรงสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดมีพลังเหลือน้อยแล้วแต่อย่าประมาทพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทแม้เหลือตัวน้อยนั่นแหละก็ยังถือว่าอัตตาแต่เป็นอัตตาลักษณะอาสวะลักษณะตัวปลายลักษณะตัวน้อยแล้วต้องดับให้สิ้นนิโรธให้ได้นี่เป็นสูตรสุดท้ายอัตตานุทิฏฐิสูตรเห็นความเป็นอัตตายังเหลืออัตตาอยู่แม้จะเหลือขั้นอาสวะนะอาตมาไม่ต้องอ่านเพราะว่าเหมือนกันเลยสูตร 2-3 สูตรนี่มีคำต่างกันอยู่โดยความเป็นอนิจจังโดยความเป็นทุกขังโดยความเป็นอนัตตาเท่านั้นเองต่างกันอยู่3คำเท่านั้นเอง3สูตรนี้เหมือนกันในพระบาลีก็เหมือนกันแปลเป็นไทยก็เหมือนกันทุกคำความต่างกันตรงโดยความเป็นทุกโดยความเป็นอนิจจังโดยความเป็นทุกขังโดยความเป็น อนัตตาเท่านั้นเองต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำให้ตัวตนขั้นอาสวะมันดับสิ้นสูญหมดเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเหลือเลยนี่แหละคือสุดท้ายนะคือตัวปลายตัวอนัตตาที่เรามีฌานติปัสสติเห็นอนัตตานะอนัตตานี่เห็นตัวเห็นตนความมันไม่มีตัวตนที่จริงเห็นตัวตนก็ไม่ถูกเห็นความไม่มีตัวตนด้วยญาณด้วยฌานติปัสสติด้วยการรู้การเห็นที่เป็นญาณทัศนวิเศษหรือยอดปัญญาอธิปัญญาก็ได้ญาณก็ได้อภิปัญญาก็ได้จะเรียกเป็นภาษาอะไรก็เป็นภาษาขั้นพิเศษนะเราได้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้นะทีนี้ก็มาเริ่มมาทวนหน้า213เลยเนี่ยอาตมาทบทวนภาษาอธิบายให้ฟังเป็นความหมายง่ายๆว่าเรามาทำถึงขั้นเรามีความรู้ในเรื่องไตรลักษณ์ประเภทไตรลักษณ์โลกุตระอย่างนี้เป็นความรู้ที่อาตมาอธิบายไปนี่เป็นความเข้าใจความหมายความรู้ของครูคุรุสอนคุณก็ฟังปริยัตินี่ไปฟังไปแล้วคุณก็เอาไปปฏิบัติพิสูจน์ให้เกิดผลจริงๆว่าอันนี้จังเป็นอย่างนี้ทุกขังเป็นอย่างนี้แล้วก็ลดทุกข์ไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งอนัตตาไม ่ทุกขังแล้วอนัตตานี่ว่าทุกขาดครับขาด แต่ ความท ุ กข์ เมื่อมันอนัตตาเสร็จนะมันไม่มีตัวตนอะไรหยุดนะตอนจะต่อเลยมันขั้นมันละมันก็ดีกันกลับไปก่อนมันจะเอาทึกจะเอากระดาษมาจดอนัตตาไม่มีตัวตนแล้วเราก็จะเห็นชัดเจนว่าความไม่มีตัวตนเป็นไม่ใช่ตรรกศาสตร์ไม่ใช่ไตรลักษณ์แบบตรรกะแต่เป็นไตรลักษณ์ที่เป็นโลกุตระมีสภาพจริงมีความมีตัวตนก็รู้เห็นความมีตัวตนที่เป็นนามธรรมแท้ๆหมดตัวตนแล้วตัวตนอะไรหมดไม่ใช่สเปะสปะไม่มีตัวตนไม่ถือตัวถือตนไม่มีตัวไม่มีตนเอาไปจนกระทั่งรูปร่างร่างกายก็ตัวตนแล้วไม่มีตัวตนมันก็เลอะเลอะปนมันจะต้องเข้ารู้จักเป้าหมายที่ชัดเจนนะหน้า213อนิจจังทุกขังอนัตตานั้นนะข้อหนึ่งจะเกิดจะเป็นได้ต้องประกอบไปด้วยองค์รวมคือทวารทั้ง6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะ6ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์ธรรมารมณ์วิญญาณ6ได้แก่วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจสัมผัส6ก็ได้แก่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและเวทนาในเวทนาก็จะต้องรู้แจ้งเห็นจริงทั้งไตรลักษณ์ขั้นต้นในความเป็นอนิจจังอย่างรู้ไนยะแห่งความไม่เที่ยงและปฏิบัติให้เกิดความไม่เที่ยงที่เป็นมรรคผลทั้งไตรลักษณ์ขั้นกลางในความเป็นทุกขังอย่างรู้ไนยะแห่งความเป็นทุกข์และปฏิบัติให้เกิดการลดทุกข์โดยลดเหตุแห่งทุกข์ที่เป็นมรรคผลสุดท้ายกระทั่งไตรลักษณ์ขั้นปลายในความเป็นอนัตตาอย่างรู้ไนยะแห่งความไม่มีตัวตนและปฏิบัติให้เกิดความหมดสิ้นตัวตนที่เป็นมรรคผลสูงสุดซึ่งจะต้องปฏิบัติและทั้งรู้แจ้งเห็นจริงลึกซึ้งกันจากเวทนาในเวทนานี่แหละสำคัญมากเพราะเวทนาในเวทนานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นไม่ใช่แค่ให้รู้แจ้งเห็นจริงแค่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นแต่พระองค์ทรงสอนไว้ละเอียดลึกซึ้งถึงเวทนา108นะทีเดียวและก็เพราะรู้แจ้งเห็นจริงเวทนาในเวทนานี้เองที่จะพาผู้ปฏิบัติโพธิปักขีธรรม37ได้เห็นแจ้งรู้จริงในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างสมบูรณ์นะนี่เป็นข้อสังเกตนะนัยยะสำคัญที่อาตมาแบ่งไว้อย่างน้อย4ประเด็นนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2ผู้สามารถรู้เห็นไตรลักษณ์นั้นไม่ใช่เพียงแค่ขบคิดพิจารณาด้วยตรรกะอย่างรอบถ้วนจนรู้แจ้งแจ่มกระจ่างแล้วก็จะบรรลุอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่นะที่จริงแล้วต้องปฏิบัติให้เกิดผลมีความปรากฏคือมีภาวะ ของสภาวะที่เรียกว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีชนิดที่ผู้ปฏิบัติจะต้องได้สัมผัสความปรากฏนั้นอย่างรู้อยู่เห็นอยู่อาตมาวงเล็บว่าหลัดๆด้วยนะเป็นปัจจุบันนั่นเทียวคือฌานโตปัสสโตวิหรติเป็นภาษาวิหรติแปลว่าอยู่เลยหลัดๆอยู่มันมีอยู่ในปัจจุบันวิหรตินะเป็นความมีอยู่เป็นอยู่ฌานโตก็คือรู้ปัสสโตก็คือเห็น3ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ารู้หรือว่าเห็นในพระสูตรทั้ง3นี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเน้นชัดว่าจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงโดยวิจัยเจาะละเอียดลงไปที่เวทนาในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะมีสัมผัส6เป็นปัจจัยนั่นคือพูดจะบรรลุความเป็นไตรลักษณ์จริงจะต้องอยู่ในสภาพที่มีองค์รวมทั้งหลายดังกล่าวมาคร่าวๆนั้นเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุประกอบอยู่ด้วยจะไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆ 4. ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นจริงรู้แจ้งว่าสภาวะอนิจจังก็คือสภาวะไม่เที่ยงที่เราตามรู้สภาวะความตามเห็นสภาวะนั้นๆได้อยู่ตรงโต้งเลยนะสภาวะทุกขังก็คือสภาวะความทุกข์ที่เราตามรู้สภาวะตามเห็นสภาวะนั้นๆได้อยู่ตรงโต้งเหมือนกันและแม้สภาวะอนัตตาก็คือสภาวะนั่นไม่ใช่ความนึกคิดเป็นสภาวะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เรารู้เราเห็นได้โดยฌานโดยญาณโดยญาณของเราก็คือสภาวะไม่มีตัวตนที่เราตามรู้สภาวะตามเห็นสภาวะนั้นๆได้อยู่ตรงๆนะเพราะของใครของใครมีของใครเป็นของใครถึงขนาดไหนเราจึงจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเรียกว่ามีปัญญาปัญญาคืออาการของจิตที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าปัญญานะดังที่พระพุทธเจ้าตรัสทั้งหมดมีสภาวะยืนยันปรากฏทั้งนั้นจะไม่ใช่แค่ใครเข้าใจในเหตุในผลว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่เป็นคำตรัสเหมือนกันนะฟังดีๆนะนี่โค้ดมานะซึ่งเป็นเหตุเป็นผลว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราหรือเข้าใจในเหตุในผลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตนเข้าใจแจ่มแจ้งได้เท่านี้ก็เป็นอันผู้นี้หมดตัวตนทันทีมันไม่ได้ง่ายได้ขนาดนั้นในตำราไปเปิดปั๊บก็จะเจอเนี่ยในตรัสไปเต็มอยู่ในพระไตรปิฎกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นเป็นเราอย่างนี้นั่นเป็นตัวตนของเราอะไรพวกนี้อยู่ในพระไตรปิฎกมีเยอะพอเราอ่านเข้าใจโอ้โหเข้าใจแล้วควรหรือหนอที่จะไปยึดเป็นเราเราไม่ยึดแล้วนั่นมันตรรกะมันเหตุผลไม่ใช่เรื่องจริงนะแล้วคนเข้าใจไปเรียนมาได้จบปริญญาตรีมาได้รู้มาหมดทั้งนั้นน่ะไม่จบปริญญาตรียังรู้เลยเพราะตำราเดี๋ยวนี้แปลเป็นไทยมาอ่านเงินไปซื้อหามาอ่านได้สบายมันไม่ใช่จบแค่นั้นหรือว่าเข้าใจในเหตุผลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตนสัพเพธัมมาอนัตตาโอ้พูดภาษาบาลีด้วยนะบอกทำทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตนเข้าใจแล้วเหตุผลมันไม่ใช่แค่นั้นนะเข้าใจแจ่มแจ้งได้เท่านี้ก็เป็นอันผู้นี้หมดตัวหมดตนทันทีหรือว่าผ่านเข้าใจไปว่าตัวตนใดๆไอ้นี่สำคัญผ่านเข้าใจไปว่าตัวตนใดๆมันย่อมไม่มีไม่ว่าในตัวเราหรือไม่ว่าในที่ไหนๆไม่มีในโลกนี้ตัวตนนั้นไม่มีหรอกใครจะไม่เข้าใจว่าตัวตนมีคนนั้นก็ผิดแล้วนี่ผู้รู้ของสังคมทุกวันนี้มีอันนี้เหมือนกันเป็นผู้รู้ในระดับที่นับถือเป็นปราชญ์กันในประเทศด้วยว่าจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วสัพเพธัมมาอนัตตาไม่มีตัวตนทุกอย่างไม่มีตัวตนหรอกสัพเพธัมมาธรรมะอะไรทุกอย่างไม่มีตัวตนใครไปยึดว่ามีตัวตนคนนั้นน่ะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ก็มีแล้วท่านก็เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรท่านเข้าใจแล้วทุกอย่างอนัตตาท่านไม่เข้าใจถึงอัตตาที่มันเป็นสภาวะที่มันเป็นตัวตนของกิเลสคุณน่ะไปยึดมันเป็นตัวตนยึดจริงๆนะคุณจะรู้ว่ามันยึดมันอุปทานอุปทานนี่คือแปลว่าความยึดถือมันไปยึดมาเป็นตัวตนคุณจะไม่รู้ว่าคุณยึดต จนกว่าคุณจะรู้ว่าคนยึดอ๋อเรายึดจริงๆดูสินี่มันยังไม่ยอมเลยเนี่ยอ่านดูแล้วมันเป็นนามธรรมมันไม่ยึดไม่มันไม่ยอมปล่อยมันยึดจริงๆมันไม่มันยังมีอยู่ตัวตนมันมีรู้จักตัวตนแล้วยังเนี่ยแต่เรามาปฏิบัติเนี่ยรู้ใครเห็นมันใครเคยเห็นหน้ามันโอ้ทุกวันเลยเหรอโอ้วันละบ่อยๆครั้งเลยนะอะไรก็เป็นตัวตนไปหมดเลยไม่ยอมละลายสักทีอ่ะแล้วมีตัวตนที่มันละลายมันได้มั้งไหมโอ้โหอวดอุตริมุสธรรมอวดวิราคะนั่นเนี่ยอวดอุตริมุสธรรมแล้วตัวที่มันดับได้มีไหมเนี่ยนั่นแน่อวดนิโรธเลยเหรอเนี่ยอย่าพูดเล่นนะเอาจริงๆนะนี่เราก็พูดกันสอบทานก็ได้ไม่ใช่ว่าเราบอกกันไม่ได้อวดไม่ได้แสดงไม่ได้ผิดหน่อยมันไม่ใช่พาซื่ออย่างนั้นนะถ้าคนพาซื่อก็พาซื่อไปเลยไม่ต้องอะไรอวดไม่ได้แล้วอวดอุตริมนุสธรรมคืออวดเรื่องนี้อวดฌานอวดมรรคอวดผลอวดสิ่งที่ได้มรรคได้ผลต่างๆอวดไม่ได้อวดอาบัติแต่ทั้งหลายเนี่ยปราชิกหมดเลยนี่นั่งอยู่นี่อวดไม่ได้ก็เราบอกกันได้เมื่อเราเรียนเราศึกษาหรือว่าเราพึงศึกษาเราพึงรู้พึงบอกไอ้สิ่งที่ควรบอกผู้ที่เป็นอุปสัมบันผู้ที่ศึกษาพึงเข้าใจกันพูดกันรู้เรื่องมีภูมิพูดกันรู้เรื่องก็พูดกันไปจะอวดกันแสดงกันมันไม่ได้อวดเพราะอยากโออยากอวดเพราะอวดอะไรอวดเพื่อแสดงเพื่อรู้เพื่อเข้าใจเพื่อสื่อว่ามันเป็นจริงมีจริงนะสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องพูดแล้วก็เป็นไม่ได้แล้วมีตัวอย่างไหมใครทำได้บ้างมันมีจริงนะมันก็จะเกิดความมั่นใจน่าจะเกิดความศรัทธาตัวเราเองก็ยืนยันถูกต้องพระผู้ที่รู้กันผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องว่ามีอะไรตรงกันมันก็พูดกันรู้เรื่องนะคำตรัสนั้นเป็นเพียงแค่บัญญัตินะคำตรัสที่พระเจ้าท่านบัญญัติที่จะตรัสไปในสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาคนหรือหนอที่เราจะอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นคำตรัสเป็นบัญญัติสื่อให้รู้กันเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เกิดผลกระทั่งเห็นเรียกว่าปัสสติความไม่เที่ยงนั้นๆเห็นความเป็นทุกข์นั้นๆเห็นความไม่มีตัวตนนั้นๆที่เราเองได้นะได้ปฏิบัติจนเกิดจนเป็นความปรากฏนะคือมีภาวะไม่ว่าความไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นความทุกข์และความดับทุกข์เพราะเราได้ลดละจางคลายกระทั่งดับเหตุแห่งทุกข์สิ้นเกลี้ยงให้เราเห็นสภาวะนั้นนั้นตรงๆจนถึงที่สุดไม่มีตัวตนนั้นนั้นจริงแล้วซึ่งจะเห็นจริงรู้แจ้งความปรากฏกันตรงๆณนะปัจจุบันนั้นทนโทษเลยทีเดียวว่าการปฏิบัติต้องประกอบไปด้วยองค์รวมของอะไรต่ออะไรทั้งหลายที่เราต้องศึกษาทั้งในส่วนของภายนอกเป็นต้นว่าทวาร6อายตนะ6วิญญาณ6สัมผัส6ก็ดีในส่วนภายในซึ่งได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัส6เป็นปัจจัยก็ดีต่างทำหน้าที่ของแต่ละรูปธรรมแต่ละนามธรรมแล้วก็จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงของจริงคือภาวะนั่นเองของจริงนั้นๆและเมื่อผู้ศึกษามีสัมมาทิฏฐิแล้วครั้นได้ภาคเพียรปฏิบัติซึ่งก็ต้องมีองค์รวมทั้งหลายดังกล่าวมานั้นแหละประกอบในการปฏิบัติอยู่พร้อมหากปฏิบัติเกิดมรรคเกิดผลก็จะรู้แจ้งเห็นจริงว่าความไม่เที่ยงหรืออนิจจังนั่นนะความจางคลายหรือวิราคะความดับหรือนิโรธความสลัดกลับหรือปฏินิสสคะเป็นอะไรเป็นอย่างไรแค่ไหนกระทั่งที่สุดก้าวขึ้นสู่โลกุตรภูมิสูงสุดถึงขั้นไม่เหลือตัวตนที่มันเคยเป็นอนิจจังอยู่ในตัวเราอีกแล้วนะมันไม่มีละตัวตนหมดแล้วจะมาอนิจจังอีกมันก็ตายศูนย์ละไม่เหลือตัวตนที่มันเคยทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ในตัวเราอีกแล้วไม่มีแล้วตัวตนตัวเหตุตัวนั้นน่ะไม่มีแล้วไม่เหลือให้ไม่เที่ยงมันก็ไม่มีแล้วมันไม่มีมันศูนย์แล้วมันจะเกิดมาความไม่เที่ยงมีแล้วมันก็โตขึ้นมั่งลดเล็กลงมั่งก็ไม่มีมันศูนย์แล้วตัวตนนั้นมันศูนย์แล้วมันจะเกิดความไม่เที่ยงให้เราเห็นอีกก็ไม่มีจะเกิดความทุกข์ก็เห็นอีกก็ไม่มีเพราะเหตุแห่งทุกข์มันดับไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุแห่งทุกข์นั้นแล้ว นะเพราะตัวตนทั้งหลายทั้งปวงผู้ปฏิบัตินั้นได้ภาคเพียงละลดกำจัดไปกระทั่งไม่มีตัวตนหรือกระทั่งถึงซึ่งอนัตตาสมบูรณ์แล้วในที่นี้อาตมาคิดว่าน่าจะอธิบายรายละเอียดลงไปให้ถึงขั้นได้รู้ว่าการทำงานขององค์รวมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรก็เพียงสั้นๆนั้นแหละแต่ที่จริงมันปฏิสัมพันธ์กันซับซ้อนและการปฏิบัติจริงก็คือปฏิบัติตามหลักของโพธิปักขิยธรรม37นั่นเองมันจะมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนสลับไปสลับมาเพิ่มระดับสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นชั้นๆอาจจะดูวนไปวนมาถ้าจับเนื้อหาได้ไม่มั่นลองฟังหน่อยก็แล้วกันนะมันอาจจะยากบ้างสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้หรือว่าความเข้าใจสับแสงต่างๆที่อาตมาพูดถึงไม่ได้แต่อาตมาก็จะพยายามขยายความบ้างใช้วงเล็บบอกความไว้บ้างซึ่งออกจะมากไปด้วยซ้ำใครจะว่ามีวงเล็บมากเกินไปอาตมาก็ยอมให้คนว่าเพราะเห็นใจคนที่เขาไม่ค่อยรู้สำหรับผู้รู้แล้วก็อย่าถือสาเลยเห็นใจผู้อื่นและวางใจตนเองเอาหน่อยก็แล้วกันนะพระอาตมาเนี่ยจะวงเล็บซ้ำวงเล็บซ้อนวงเล็บอะไรก็ไม่รู้วงเล็บไว้เรื่อยแต่อาตมาก็จะพยายามขยายความบ้างใช้วงเล็บบอกความไว้บ้างซึ่งออกจะมากไปด้วยซ้ำใครจะว่ามีวงเล็บมากเกินไปอาตมาก็ยอมให้คนว่าเพราะเห็นใจคนที่เขาไม่ค่อยรู้สำหรับผู้รู้แล้วก็อย่าถือสาเลยเห็นใจผู้อื่นและวางใจตนเองเอาหน่อยก็แล้วกันนะพระอาตมาเนี่ยจะวงเล็บซ้ำวงเล็บซ้อนวงเล็บอะไรก็ไม่รู้วงเล็บไว้เรื่อยดีไม่ดีวงเล็บภาษาอังกฤษมั่งภาษาบาลีมั่งภาษาไทยมั่งวงเล็บไปเรื่อยนี่ดีนะนี่รู้น้อยถ้ารู้ภาษาสเปนรู้ภาษาอังกฤษรู้รู้ภาษาจีนอีกวงเล็บใส่เข้าไปอีกนะเนี่ยดีแต่ว่าไม่รู้ภาษาสเปนไม่รู้ภาษาจีนนั่นเนี่ยในงั้นใส่เข้าไปละอาตมารู้อยู่ภาษาลาวแต่ไม่ใส่เท่าไหร่มันใกล้เคียงกับภาษาไทยเลยไม่วงเล็บสติปัฏฐาน4ตอนนี้ขึ้นหัวข้อใหม่นะสติปัฏฐาน4ตอนนี้ก็ขยายความซ้ำซ้อนนั่นแหละนะต้องมีองค์รวมเพื่อที่จะชี้อธิบายให้เห็นว่าองค์รวมคืออะไรนะองค์รวมที่มีทั้งทวาร6อายตนะ6วิญญาณ6สัมผัส6และตลอดไปถึงเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัส6เป็นปัจจัยและประเด็นสำคัญต่อจากนั้นก็คือจะต้องเกิดญาณรู้เห็นเกิดฌานาติหรือเกิดปัสสติด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอนิจจโตท่านแปลด้วยความเป็นของไม่เที่ยงท่านแปลจากพยัญชนะตัวเดียวพระบาลีว่าอนิจจโตเนี่ยท่านแปลเป็นไทยว่าด้วยความเป็นของไม่เที่ยงสำนวนท่านแปลอยู่ในพระไตรปิฎกท่านแปลโบราณอาจารย์แปลมาก็ได้ความนั่นที่จริงก็ได้ความดีการปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37ก็ต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นหลักเอกและก็เป็นทางเอกทางเดียวเอกายนมรรคนี้แหละที่เป็นหลักแกนสำคัญในการปฏิบัติไปสู่นิพพานสติปัฏฐาน4มีอะไรบ้างนะตอนนี้ก็ทบทวนใครที่เคยเรียนมาแล้วก็อย่าไปถือว่าตัวเองเรียนมาแล้วไม่ฟังแล้วรู้แล้วขอนั่งหลับไม่เอานะมันฟังตอนนี้ก็ฟังซ้ำฟังซากฟังขยายความใหม่นะสติปัฏฐาน4มีก็มีพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะซึ่งใครศึกษามาแล้วท่องคล่องแล้วหลายคนอาจจะท่องคล่องก็อาตมาด้วยกายในกายการพิจารณากายในกายก็คือการพิจารณาให้รู้รอบในองค์ประชุมหรือที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือองค์รวมนี่เองกายหมายถึงองค์ประชุมกลุ่มของสิ่งที่รวมกันอยู่นี่กายะหรือกายเนี่ยภาษาบาลีกายะหรือกายแปลว่าอย่างนั้นแปลว่าองค์ประชุมหรือแปลว่ากลุ่มของสิ่งที่รวมกันอยู่เราจะต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมระลึกรู้อยู่เสมอมีไหวพริบตามรู้อยู่กับองค์รวมทั้งหมดของเราไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทวารทั้ง6เนี่ยมันก็ต้องทั้งหมดแล้วมันเป็นองค์รวมมันมีอยู่พร้อมในตัวเราแล้วไม่ว่าจะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจคืออายตนะ6ทวารทั้ง6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันต่างก็ไม่เที่ยงวงเล็บอนิจจังคือไม่ว่าตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจก็จะต้องกระทบกับสิ่งโน้นสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนไปอยู่เสมอ มันจะกระทบแล้วมันไม่คงที่มันไม่เที่ยงมันไม่อะไรหรอกแม้แต่รูปข้างนอกแม้แต่องค์ข้างนอกที่เห็นรูปเห็นได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ลิ้นได้รสอะไรมันก็แปรปรวนก็มันอยู่เรื่อยๆเป็นธรรมดาก็คงไม่มีใครกล้าเถียงได้เพราะมันเห็นอยู่ดูอย่างนี้เมื่อกี้นี่อยู่เห็นอยู่ดีๆเลยทำไมตอนนี้ร้องไห้อะอะไรเงี้ยนั่นเมื่อกี้เห็นดูดีๆหัวเราอยู่เลยตอนนี้ทำไมหลับไปแล้วมันก็เห็นมันก็ไม่เที่ยงเห็นอยู่ชัดๆมันหลัดๆนะนะเปลี่ยนแปรปรวนแปรอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเนี่ยทำไมบอกทำไมรู้เนาะทำไมอาตมารู้เนาะก็รู้ที่คุณหลับไปเห็นน่ะอาตมานั่งอยู่ข้างบนนี่มองไปก็เห็นบางคนก็หลับพยายามบางคนนี่ไม่เอาไม่รู้เรื่องแล้วใครไม่รู้คอตกให้เห็นเลยนะบางคนนี่ก็ฟื้นอาตมาทำไม่เหมือนเท่าไหร่เนาะบางคนลีลาดีกว่าอาตมาพอเขาฟื้นได้โก้กว่าเราเกือบไม่รู้แน่ว่าคุณกำลังอยู่ในสวรรค์หรือนรกก็ไม่รู้นะไอ้ตอนนั้นทีนี้ทวารทั้ง6นะได้แก่อะไรมันแปรปรวนอยู่เสมอและมันก็เป็นทุกข์มาเป็นทุกข์ทุกขังเป็นตัวนำมาซึ่งทุกข์ตราบที่เจ้าของทวาร6ยังมีผัสสะหรือมีสัมผัสที่ตกอยู่ภายใต้อวิชชาอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัวจริงเพราะงั้นคุณจะเป็นทุกข์เป็นทรมานอยู่งั้นแหละตราบใดที่คุณยังรู้จักตัวที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นไม่ได้ทุกตัวคุณก็จะเหลือตัวที่มันมีอยู่นั่นแหละมันพาทุกข์คุณดับตัวไหนมันได้แล้วคุณก็จะรู้ใครทำได้แล้วเนี่ยมาปฏิบัติจากที่อาตมาอธิบายรู้ตัวอ๋อตัวนี้เราดับได้แล้วมันไม่พาทุกข์อีกไม่พาทุกข์อีกยิ่งคุณอยู่กับหมู่นี้ยิ่งยืนยันยิ่งพิสูจน์คุณก็ยิ่งจะเห็นว่าโอ้มันตายแล้วตายเลยนะตายแล้วมันไม่ฟื้นตายแล้วไม่ต้องไปทำอีกทำแล้วเสร็จกิจเป็นกัตยานแล้วมีญาณรู้เห็นแล้วโอ้มันตายแล้วตายเลยตายแล้วตายเกลี้ยงเพราะมันรู้จริงๆเลยจิตเราก็กิเลสหมดจริงๆเจโตเราก็แข็งแรงขึ้นแล้วปัญญาเราก็รู้ซ้ำซ้อนแล้วว่าโอ้มันไปมีมันเป็นภาระมีมามันไม่ได้ดีดีอะไรเลยไม่ได้คุณค่าประโยชน์อะไรตายซะได้ก็ดีปัญญามันเห็นจริงๆเลยตายไปได้แล้วเดี๋ยวโถมันหลุดพ้นนะนี่แหละมันวิมุตินะเนี่ยมันขั้นสูงเลยนะเนี่ยขั้นหลุดพ้นนะเนี่ยหลุดมาได้อย่างที่เรียกว่ามีเหตุปัจจัยที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันหลุดอะไรคืออะไรหลุดนะเพราะงั้นคนที่มีปัญญาอย่างนี้ไม่มีการเวียนกลับหรอกทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังมันไม่เวียนกลับไม่ฟื้นมันไม่มีอะไรมาหักล้างได้เลยเนี่ยมันจบมันแน่ๆเด็ดเดียวยั่งยืนถาวรนะมันเป็นทุกข์ซึ่งนำมาเพราะมันมีอวิชชาซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัวจริงแต่จะเป็นอนัตตาได้หรือไม่นั้นก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนตนให้รู้และเห็นว่าในองค์ประชุมคือในกายะเนี่ยนี้ทวาร6ก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเหตุให้ความเป็นอัตตาเกิดแต่ทวาร6ก็ไม่ใช่เหตุนะไม่ใช่เหตุแท้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องวิจัยวิจัยเจาะดิ่งลงไปให้จำเพาะตรงเหตุที่แท้ให้ได้แล้วละล้างเหตุแท้เนี่ยตามค่าบินลาดินให้ถูกตัวนี่ก็ยืมบินลาดินเข้ามาก็จะหาว่าจะมาไปว่าเขาไม่ได้ไปโกรธเกลียดบินลาดินอะไรหรอกนะก็ขออภัยหุ่นตระกูลไม่ใช่ขออภัยมณีนะเขาขออภัยมณีก็อีกเรื่องนึงอาตมาขออำไพหุ่นตระกูลนะพวกเรามีญาติที่ทำชื่ออำไพนามสกุลหุ่นตระกูลคุณหัวอาตมาก็พูดแสลงไปงั้นแหละเห็นว่าในองค์ประชุมนี้ทวาร6นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเหตุให้ความเป็นอัตตาเกิดแต่ทวาร6ก็ไม่ใช่เหตุแท้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องวิจัยเจาะดิ่งลงไปจำเพาะตรงเหตุที่แท้ให้ได้แล้วละล้างเหตุแท้นั้นๆออกไปจนหมดสิ้นเกลี้ยงให้ตรงผู้นั้นจึงจะไม่มีอัตตานี่ความเป็นอัตตาหรือความเป็นอนัตตาเนี่ยมันจะต้องมั่นต้องแม่นต้องคมต้องตรงต้องชัดว่าอะไรเป็นอะไรเป็นที่สุดเสร็จจบจริง อายตนะ6นั้นได้แก่รูปที่ตาได้กระทบก็จะมีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งกับสิ่งหนึ่งลีลาเดียวถาวรเลยก็นัยยะคล้ายกันกับทวาร6เสียงที่หูได้กระทบก็จะมีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆอยู่ร่ำไปไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งกับสิ่งหนึ่งลีลาเดียวถาวรเลยกลิ่นที่จมูกได้กระทบก็จะมีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงนั่นเองหรือไม่ได้อยู่นิ่งกับสิ่งนั้นลีลาหนึ่งลีลาเดียวถาวรเลยรสที่ลิ้นได้กระทบก็จะมีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งกับสิ่งหนึ่งลีลาเดียวถาวรเลยเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กายได้กระทบก็จะมีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นสิ่งหนึ่งลีลาเดียวถาวรเลยนี่ก็คือกายไม่เที่ยงอันนี้จังกายไม่เที่ยงองค์ประชุมต่างๆไม่เที่ยงตาเรานี่ไม่ใช่ว่าตาหลอกแหลกไม่เที่ยงตามันเห็นรูปรูปนั้นรูปนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปมาเห็นไม่แน่ไม่นอนอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้แล้วอารมณ์หรือกาอาการที่เกิดอยู่ภายในใจภายในที่ใจได้กระทบทีนี้ลึกเข้ามาทีนี้กายข้างนอกแล้วมาใจที่ใจได้กระทบก็จะมีอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆอยู่ร่ำไปใจเรารับรู้มาจากตาทั้งรูปข้างนอกกระทบมารู้ในใจเป็นรูปในเป็นรูปแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนไม่ได้อยู่นิ่งๆเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวถาวรเลยแต่ละอายตนะตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีล้วนแต่ไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นสิ่งหนึ่งลีลาเดียวถาวรเลยและมันก็เป็นทุกข์เป็นตัวนำมาซึ่งทุกข์ตราบที่เจ้าของอายตนะ6ยังมีผัสสะหรือมีสัมผัสที่ตกอยู่ภายใต้อวิชชาอยู่ภายใต้อำนาจตัณหาอุปทานซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัวจริงนะแต่จะเป็นอนัตตาได้หรือไม่นั้นก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนตนให้รู้และเห็นว่าในองค์ประชุมนี้นะองค์กายเนี่ยองค์ประชุมเป็นกายในแล้วนะตอนนี้อายตนะ6ก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเหตุให้ความเป็นอัตตาเกิดแต่อายตนะ6ก็ไม่ใช่เหตุแท้อีกแหละนะซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องวิจัยเจาะดิ่งลงไปให้เฉพาะตรงเหตุที่แท้ให้ได้แล้วละล้างเหตุแท้นั้นๆออกไปจนหมดสิ้นเกลี้ยงให้ตรงผู้นั้นจึงจะไม่มีอัตตาคืออนัตตาเป็นที่สุดเสร็จจบจริงวิญญาณตอนนี้วิญญาณ6อันได้แก่ความรับรู้ที่อาศัยตาคือจักษุวิญญาณหรือความรับรู้เมื่อรับมาจากทางตาแล้วก็ร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจนะมันมีกิเลสอยู่ในใจมันก็ร่วมปรุงแต่งพอเห็นรูปมาแล้วก็ปรุงแต่งมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารเพอยู่ร่ำไปแม้แต่ตัวเองเคยยึดอย่างนี้บางทียังตามอารมณ์ไม่เที่ยงนะวันนี้ไอ้อย่างนี้ไม่เอาแล้วจะเอาอย่างเงี้ยรูปอย่างนี้วันนี้วันนี้ไม่เอาแล้วรูปอย่างนี้เอาอย่างนี้มันยอดสะดิ้งเลยคนเนี่ยนะจริงไหมเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้ตัวเราเองนะว่าเราทุกข์เพราะเหตุว่าตัวเราเองนะมันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนเลยยึดไม่ก็ไม่มั่นยึดมั่นก็ตามถ้าไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาต้องเอาอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาไปตายซะอะไรกันมันเลี้ยงยากจริงๆเอาอะไรกันมันก็มันไม่มีมันหาไม่ได้เอานี่แทนหน่อยไม่ได้เลยไม่ได้จะเอาอย่างนี้มันอำนาจก็ตายซะคนพันนี้มีเหมือนกันใช่ไหมไม่ยึดเที่ยงก็จะเอาอย่างนั้นจะเอานี้กระบิดกระบวนท่านั้นท่านี้ก็มีไอจะยึดเที่ยงเอามันจะเงี้ยไม่ได้อย่างนี้ไม่เอามันยากจริงๆนะไม่ยืดไม่ยุ่นนะ ความรับรู้ที่อาศัยหูโสตวิญญาณหรือความรับรู้เมื่อรับมาจากทางหูแล้วก็ร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารเพอยู่ร่ำไปไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวถาวรเลยความรับรู้ที่อาศัยทางจมูกคานวิญญาณก็เหมือนกันนะอาตมาก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจใครมีหนังสือไปอ่านเอาเองใครมีไม่มีหนังสือก็ไปหามาอ่านนะความรับรู้ทางอาศัยจมูกก็เหมือนกันอาศัยทางลิ้นชิวหาวิญญาณก็เหมือนกันนะมันก็จะอย่างนั้นอย่างนี้ไปนะตลอดเวลาไม่เที่ยงไม่แน่นอนความรับรู้อาศัยทางกายกายวิญญาณนะสัมผัสทางกายแล้วก็เย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ไปรับปรุงอยู่ข้างในเป็นกายในกาย หรือรับรู้เมื่อรับมาจากทางกายแล้วก็ร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารเพอยู่ร่ำไปไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวถาวรเลยความรับรู้ที่อาศัยใจมโนวิญญาณหรือความรับรู้เมื่อรับมาจากทางใจคืออันนี้เป็นธรรมารมณ์ปรุงในใจเองแล้วร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารเพอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวถาวรเลยและมันก็เป็นทุกข์เป็นตัวนำมาซึ่งทุกตราบที่เจ้าของวิญญาณหกยังมีผัสสะหรือมีสัมผัสที่ตกอยู่ภายใต้อวิชชาอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอุปทานซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกตัวจริงเห็นไหมการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าสูตรของท่านอธิบายไว้ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาสะกดจิตและก็ไม่รู้ว่ากิเลสเกิดเมื่อไหร่เกิดจริงเป็นตัวตนจริงเมื่อไหร่ไม่รู้ได้แต่หลับตาสะกดจิตไปดิ้งดับไม่มีนิวรณ์นิ่งสงบแล้วสงบแล้วนิพพานโว้ยสงบไม่มีกิเลสร้องอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านั่งเจโตสมถะไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ควรฝึกเป็นอุปการะอย่างดีแต่ทางปฏิบัติอันเอกนั้นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วก็อ่านจริงๆนี่ยังอาตมาอธิบายนี่ยังอธิบายไม่ละเอียดเท่าไหร่นี่ถ้าอธิบายละเอียดกว่านี้พอคุณจะรำคาญมากกว่านี้เลยขนาดอ่านอาตมายังจะต้องละเว้นไปบ้างเลยจะน่ารำคาญมากกว่านี้เลยใช่ไหมมันละเอียดจริงๆนะแต่จะเป็นอนัตตาได้หรือไม่นั้นก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนตนให้รู้เลยเห็นว่าในองค์ประชุมนี้วิญญาณหกที่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเหตุให้ความเป็นอัตตาเกิดแต่วิญญาณหกก็ไม่ใช่ตัวเหตุแท้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องวิจัยเจาะดิ่งลงไปให้จำเพาะตรงเหตุจะต้องจับตัวตัณหากิเลสตัณหาอุปทานแล้วมันเป็นตัวอย่างไรอันนี้เรียกว่าราคะอย่างนี้เรียกว่าโทสะต้องรู้เลยหยาบกลางละเอียดอีกต้องรู้ทุกขนาดทุกสัตว์ทุกส่วนทุกความจริงที่มันเกิดผู้นั้นจึงจะไม่มีอนัตไม่มีอัตตาเรียกว่าอนัตตาเป็นที่สุดเสร็จจบจริงผัสสะ6ทีนี้ก็มีมาทีนี้เอาผัสสะ6มาพูดอีกอันได้แก่ความกระทบมีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ละขออ่านไม่ไหวทั้ง6ทวารก็ย่อมเกิดความรู้สึกนะเกิดเวทนาพอสัมผัสแล้วก็เกิดความรู้สึกเมื่อรับมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจนะมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารเพอยู่ร่ำไปไม่แน่นอนไม่เที่ยงหรือไม่ได้อยู่นิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวถาวรเลยเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงทั้งหลายแหล่นี่จึงไม่ใช่เรื่องตรรกะชัดๆเนี่ยยิ่งพูดยิ่งอธิบายละเอียดมายิ่งเห็นว่าโอ้ไม่ใช่ตรรกะเลยมันจะต้องเห็นของจริงตามความจริงว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรนะแล้วมันก็เป็นทุกข์นั่นเป็นตัวนำมาซึ่งทุกข์ตราบที่เจ้าของสัมผัส6ยังมีผัสสะหรือมีสัมผัสที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอยู่ภายใต้อวิชชาอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหาอุปาทานซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัวจริงแต่จะเป็นอนัตตาได้หรือไม่ก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนตนให้รู้และเห็นว่าในองค์ประชุมคือกายนี้สัมผัส6ก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเหตุให้ความเป็นอัตตาเกิดแต่สัมผัส6ก็ไม่ใช่เหตุแท้ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องวิจัยเจาะดิ่งลงไปให้จำเพาะตรงเหตุที่แท้ให้ได้แล้วละล้างเหตุแท้นั้นๆออกไปจนหมดสิ้นเกลี้ยงให้ตรงผู้นั้นจึงจะไม่มีอัตตาเป็นที่สุดเสร็จจบจริงต่อจากผัสสะ6นี้ก็เป็นเวทนาซึ่งหากดูตามสายของปฏิจจสมุปบาทแล้วจะเห็นชัดเจนว่าสำหรับผู้ยังมีอวิชชาเป็นต้นเขาอยู่ตลอดสายแห่งปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นอวิชชาเป็นเหตุแล้วนะต้นเขาเลยของปฏิจจสมุปบาทเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเนี่ยลองฟังดูปฏิจจสมุปบาทบ้างนะใครๆหลับๆก็ฟื้นขึ้นมาแต่ให้เต็มๆปฏิจจสมุปบาทแล้วนะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะเอาดีๆนะเพราะอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยสังขารจึงมีจากนั้นก็ไล่เรียงไปเรื่อยจนถึงเพราะอายตนะ6เป็นปัจจัยสัมผัสจึงมีเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะ อุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีจากนั้นความโศกความโศกความคร่ำครวญทุกโทมนัสความขัดข้องใจก็มีครบครันตามเหตุคือตัณหาอุปทานที่ยังไม่ดับสิ้นก็คือยังไม่นิโรธนะไปจนกระทั่งไม่มีตัวตนหรืออนัตตานะมันยังมีอยู่นั่นเองตัณหาอุปทานหรือว่าตัวตนมันยังมีอยู่เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัส6เป็นปัจจัยจึงเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องศึกษากันอย่างละเอียดลึกซึ้งนะต่อจากนี้ไปจึงเป็นเรื่องของเวทนาในเวทนานะพอปฏิสมบัติเป็นอย่างนั้นคุณมาไล่ดูนะอาตมาจะทวนลงไปที่ปฏิสมบัติให้ฟังอีกนิดนึงอวิชชาคือตัวต้นเขาแห่งความโง่โง่อันนี้ไม่ใช่ไม่ฉลาดฟังแล้วมันงงๆนะโง่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ฉลาดฉลาดจบด็อกเตอร์ก็ได้แต่โง่จังเลยคัดคิดอ่านหางลาบยศสรรเสริญโรกียสุบาบำเรอตนอะไรต่ออะไรโอ้โหยิ่งโง่น่าดูเลยนะฉลาดหาได้เยอะหาได้มากบำเรอตัวเองกิเลสก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนั่นแหละยิ่งอวิชชาเพราะว่ากิเลสยิ่งอ้วนยิ่งอวิชชาเพื่อมันโง่ที่ไม่รู้จักกิเลสอวิชชานี่โง่ไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักวิธีทำให้กิเลสออกนี่คืออวิชชาวิชาของพระพุทธเจ้านี่คือวิชาทำลายกิเลสไม่ใช่ความฉลาดไปสร้างดาวเทียมได้ไปคิดทำจุลินทรีย์ได้ไปคิดไอ้นวลอินเดียไม่ใช่ไม่ใช่ฉลาดอย่างนั้นไอ้ฉลาดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ขัดข้องหรอกสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ขัดข้องจะฉลาดก็ฉลาดไปหรือฉลาดไม่ฉลาดอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะอันนั้นไม่ใช่วิชาเฉพาะวิชาจะบอกพุทธเจ้านั้นฉลาดที่มารู้กิเลสแล้วก็มีวิธีล้างกิเลสออกจริงๆเลยแล้วพ้นทุกข์ถ้าพ้นทุกข์แล้วตามทางของพุทธเจ้าแล้วจะเป็นคนที่มีโลกวิทูมีโลกุตระจิตมีโลกานุกัมปาอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วจะเป็นคนอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนประเสริฒเป็นคนที่มีพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะจะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติจะเป็นคนที่พามวลมนุษยชาติไปสู่สุขจะเป็นคนที่เอ็นดูสัตว์โลกช่วยสัตว์โลกอนุเคราะห์สัตว์โลกอยู่จริงๆไม่ใช่คนหนีเข้าป่าเขาถ้ำหนีไปที่ไหนก็ไม่รู้เอาร่างกายไปทิ้งตกถ้ำตกเหวตายที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะจะเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าแท้ๆโลกนี้ต้องการมากยิ่งทุกวันนี้ยิ่งต้องการเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นในปฏิสมบัติที่บอกว่าอวิชชาเป็นเหตุแล้วเมื่อเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จักอะไรเลยโง่อยู่อย่างนั้นไอ้ตัวกิเลสอยู่ในอวิชชานั้นด้วยมันก็จะสังขารไปเรื่อยเลยสังขารไปเรื่อยปรุงแต่งให้กิเลสให้กับตัวเองก็นึกว่าตัวเองดีนะโอ้ได้อร่อยกิเลสก็โตขึ้นโอ้ได้เงินมามากๆดีใจที่ได้ไปโลภมามากๆได้เปรียบเขามากๆดีใจลาภยศสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาสังขารมันก็ปรุงแต่งอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาด้วยความเอาวิชาไม่เข้าใจเลยว่าคุณไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงแนวคิดอย่างนั้นน่ะmentality อย่างนั้นผิดนะ mentality อย่างนั้นผิดแนวคิดวิธีคิดอย่างนั้นเป็นวิธีคิดที่ผิดนะเห็นมั้ยเนี่ยเล่นภาษาฝรั่งเขาให้แนวคิดอย่างนั้นเป็นแนวคิดที่ผิดไปคิดดีใจที่คุณชั่วคุณไปทำให้กิเลสโตคุณไปได้กิเลสคุณไปได้เปรียบเข้ามาคุณไปได้ชนะเข้ามาคุณไปทำชั่วได้บาปวิบากบาปมาแล้วคุณก็ไปดีใจที่วิบากมาเฮ้ยมันเป็นคนยังไงฉลาดหรือโง่กันแน่เห็นไหมมันโง่ชัดๆเนี่ยแล้วคนในโลกนี้คุณก็เคยโง่แบบนี้มาเดี๋ยวนี้เผลอๆก็ยังเคยโง่อยู่ด้วยใช่ไหมเผลอๆก็ยังเป็นอยู่เลยยังมันไม่แน่ไม่นอนมันยังไม่คมชัดมันยังไม่เจ๋งจริงๆเพลอๆที่ก็เป็นเอาละอภิชัยแล้วโง่ไปดีใจประเภทที่ชั่วได้ชั่วมาโง่อ้าวดีใจที่ชั่วมันก็โง่ใหญ่เท่านั้นเองใช่มั้ยเพราะงั้นเราก็จะต้องมาฝึกมาเรียนรู้ความจริงอันนี้เมื่อมันปรุงอวิชชาเพราะมันอวิชชามันมีกิเลสอยู่ในที่อวิชชามันสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายที่สลายตนะเพราะสังขารสลิเพราะสังขารแล้วก็อายตนะ6จึงไปเพราะสังขารแล้วจึงเกิดอายตนะ6อายตนะ6อวิชชามันจึงเกิดสังขารสังขารมีพอสังขารมีก็มีอายตนะ6อายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไปกระทบสัมผัสมาอีก มาสังขารสังขารก็อายตนะก็ทำงานต่อไปอยู่เรื่อยตามันยังไม่ปิดหูยังไม่ปิดจมูกไม่ปิดมันก็รับสัมผัสไปเรื่อยพออายตนะหกมันเปิดมันทำอะไรมันก็ผัสสะมันก็สัมผัสสัมผัสสัมผัสมาก็ตัณหากิเลสตัณหามันก็มีอีกมาตัณหามันก็มาเป็นตัวอยากมันก็มาสั่งสมมาเป็นอุปทานยึดไว้พอยึดไว้แล้วก็เป็นภพเป็นภพเป็นชาติอยู่อย่างนั้นเนี่ยภพก็โตอยู่อย่างนั้นภพก็อยู่ตลอดเวลาไม่หมดภพชาติก็เกิดอยู่ในภพอยู่นั่นแหละก็เป็นกามภพเป็นวิภพเป็นภวภพอะไรก็คุณก็เกิดอยู่นั่นแหละชาติก็เกิดในอยู่ในภพภพชาติชาติภพภพชาติชาติภพภพชาติเกิดวนเวียนวนเวียนอยู่นั่นเองเนี่ยมันก็เสร็จแล้วมันก็จะเกิดอะไรก็เกิดความโศกความกำกวนความทุกข์ความโทมนัสความอุปายาสะขัดข้องใจคุณก็จะเกิดไม่หายหรอกไม่หมดความขัดข้องใจไม่หมดความโทมนัสไม่หมดความทุกข์ไม่หมดความคร่ำครวญไม่หมดความโศกเพราะชาติภพที่เป็นชาติภพของโลกีเป็นชาติภพของโลกีคุณก็จะเกิดเพราะต้นเหตุมันเป็นอวิชชาเพราะฉะนั้นสังขารคุณก็เป็นสังขารอยู่โลกโลกจนกว่าอันนี้มาทวนกลับเพราะเราสามารถจับเขาได้ตัณหาอุปาทานจับได้มันเป็นต้นเหตุมันเป็นสมุทัยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้จับตัวนี้ให้มันอ่านตัณหาอัดอ่านอุปาทานออกแล้วก็พยายามจัดการลดอุปาทานลดตัณหาเวทนาในเวทนาเราก็ได้เรียนแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อลดตัณหาลดอุปาทานได้เวทนาก็จะค่อยยังชั่วสุขก็น้อยลงทุกข์ก็น้อยลงอุเบกขาไปเรื่อยๆเฉยเฉยวางวางกลางๆไปหาอุเบกขาไปหาทางหมดทุกข์หมดทุกข์หมดสุขอทุกขมสุขของโลกีนั่นคือมันพักยกนั่นเฉยๆบางทีมันไม่สุขไม่ทุกข์ดอกมันเฉยๆบางทีมันอิ่มแล้วมันก็เฉยๆพักยกบางทีมันพักยกว่าคราวนี้ไม่มันเฉยๆมันไม่อยากไม่เคยอร่อยก็ไม่อร่อยเคยสุขก็ไม่สุขเคยสนุกก็ไม่สนุกเฉยๆมันพักยกได้ไอ้นั้นมันเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองมันไม่ใช่อุเบกขาหรือไม่ใช่อทุกขมสุขที่เราเจตนาสร้างเราทำขึ้นมาเพราะเราดับเหตุมันจนกระทั่งมันไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขนี่อยู่ในฐานนิพพานนะอุเบกขานี่เป็นฐานนิพพานมันไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะเราดับเหตุแล้วเพราะฉะนั้นพอเราดับตัณหาพอเราดับอุปาทานเวทนามันก็หมดสุขเวทนาหมดสุขหมดทุกขเวทนาเข้าไปสู่อุเบกขาเวทนาเรื่อยๆในเราเรียนเวทนา108มาแล้วเวทนา2เวทนา3เวทนา6เวทนาอะไรเราก็ไล่มาหมดนะเพราะฉะนั้นเวทนาด้วยความรู้สึกอารมณ์ของเรามันก็จะกลายเป็นเข้ามาหาเอาล่ะสมมติว่าอุเบกขาสมมติว่าวางเมื่อไปสัมผัสตอนนี้อนาไล่ตามปฏิสมุปบาทนะเวทนานี้มันทำให้เป็นเวทนาอุเบกขาได้แล้วลืมตาก็เห็นอยู่แต่จิตก็อุเบกขาจิตก็อทุกขมสุขจิตไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะเราดับเหตุมันเราดับตัณหาเราดับอุปทานดับได้จริงมันจึงไม่มีอุปทานหรือตัณหาเป็นตัวเหตุแล้วไปสัมผัสตาก็สัมผัสอยู่โอ้แต่ก่อนนี้เนี่ยแน่เนี่ยไก่ย่างนี่โอ้โหสัมผัสไก่ย่างนี่โอ้โหน้ำลายไหลโจกเลยเช็ดไม่ทันแต่เดี๋ยวนี้เห็นก็เฉยอุเบกขาเพราะเวทนาเราดับเหตุมันแล้วเราดับตัณหาอุปาทานแล้วเพราะฉะนั้นสัมผัสเฉยฟังให้ดีนะอายตนะหกก็ยังมีอยู่เห็นชัดๆตาไม่ถั่วตาไม่บอดหูได้ยินเสียงกลิ่นจมูกโอ้โหนี่มันย่างมากกลิ่นฉุยเลยอายตนะหกยังเฉยเลยไปมีสังขารก็เป็นวิสังขารแล้ววิสังขารอะไรวิสังขารเพราะว่ามันไม่มีกิเลสไปปรุงวิแปลว่าไม่ปรุงไม่มีกิเลสไปปรุงเห็นรู้ตาก็เห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นอยู่ชัดๆเลยโลกุตรจิตจิตอย่างนี้เป็นจิตโลกุตระเป็นจิตที่อยู่เหนือแต่ก่อนนี้เนี่ยเราโลกียะเคหะสิตะเป็นไปตามโลกอย่างนี้ไม่ชอบแสดงว่าเนี่ยกามตายด้านคนถ้าธรรมดามันจะต้องชอบสิของนี้มันต้องชอบของอร่อยของสวยมันจะต้องรื่นรมสมบูราอะไรไปเนาะมันต้องแหมต้องไปตามโลกีแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วกามตายด้านเออใช่ มันไม่เกิดอาการราคะไม่เกิดกามไม่เกิดความอยากอยากเอามาเสพอยากเอามาอร่อยอยากเอามาเป็นอัสสาทะบำรุงอัสสาทะไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิสังขารเพราะอะไรเพราะอวิชชามันไม่เป็นอวิชชาแล้วมันวิชชาแล้วมันรู้ยิ่งเห็นจริงแล้วมันฉลาดแล้วเท่าทันแล้วไม่ได้มีเหตุปัจจัยที่มันโง่แล้วเพราะเป็นวิชชาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นวิชาวิสังขารก็เป็นวิสังขารอายตนะก็เป็นอายตนะที่บริสุทธิ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอายตนะโลกุตระอายตนะของอริยะอยู่เหนือมันเพราะมีโลกุตระจิตผัสสะก็เป็นผัสสะที่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าได้ริมรสสักแต่ว่าแล้วจิตเป็นยังไงล่ะเวทนาเป็นยังไงมันก็เฉยเฉยอ่ะมันก็อทุกขมสุขอ่ะเวทนามันก็อทุกขมสุขเพราะอะไรก็ตัณหามันอนัตตาแล้วอุปทานอ่ะก็อนัตตาแล้วเพราะฉะนั้นภพล่ะไม่มีชาติล่ะไม่เกิดความโศกล่ะ nothing ไม่มีแล้วความโศกเศร้าความคร่ำครวญทุกโทมนัสความขัดข้องบ่อเหลี่ยวไม่มีแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นจากปฏิสุบัติสายสัมผัสมาหาอันท้ายเนี่ยดับสนิทหมดไม่มีส่วนอันบนนั้นเป็นสิ่งที่เหนือสัมผัสก็ยังมีอยู่อายตนะก็ยังมีอยู่สังขารก็ยังมีอยู่แต่เป็นสังขารชั้นเลิศสังขารวิสังขารเยี่ยมยอดไม่ใช่สังขารสามัญดับสนิทหมดไม่มีส่วนอันบนนั้นเป็นสิ่งที่เหนือสัมผัสก็ยังมีอยู่อายตนะก็ยังมีอยู่สังขารก็ยังมีอยู่แต่เป็นสังขารชั้นเลิศสังขารวิสังขารเยี่ยมยอดไม่ใช่สังขารสามัญสังขารวิสามัญจะปรุงเป็นปุญญาภิสังขารบอกโอ้ยฉันไม่ได้เป็นธาตุแล้วฉันไม่ได้มีสุขมีทุกข์สิ่งอย่างนี้ฉันก็รู้อยู่รูปก็ตามรสก็ตามกลิ่นก็ตามฉันจะช่วยคุณเพราะคุณนั่นเองยังเป็นทุกข์เป็นธาตุอยู่ก็เป็นสังขารก็ปรุงช่วยเขาตอนนี้จะอนุโลมปฏิโลมกับเขาขนาดไหนก็ทำไปเพราะฉะนั้นสังขารที่ปรุงอันนี้ผู้ปรุงนี้เพราะเป็นผู้ที่วิตัวนี้คือตัวเองไม่สังขารแก่ตัวเองแล้วแต่ตัวเองสังขารปรุงเพื่อเขาเหมือนแม่ครัวทำอาหารให้คุณโอ้คุณยังติดรสอันนี้อยู่ถ้าไม่มีอย่างนี้คุณไม่กินจริงๆคุณตายอดก็เอาก็ปรุงให้หน่อยไม่งั้นกินได้น้อยไปร่างกายก็จะแย่ปรุงให้หน่อยแต่ตัวแม่ครัวเองตัวผู้ปรุงเองไม่ได้ติดไม่ได้ยึดปรุงอันนี้ให้เขาโอ้โหแกงมัสมั่นแต่ฉันเองมากินข้าวกับอะไรเฉยๆกินกับผักคุณก็กินไปแกงมัสมั่นฉันกินข้าวกับผักอย่างนี้เป็นต้นนี่เหมือนแม่ครัวปรุงให้เขาตอนนั้นปุญญาภิสังขารนะนี่ก็ทบทวนด้วยว่าอธิบายปฏิจจสมุปบาทให้ฟังเพราะฉะนั้นในหลักของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี้มันจึงเป็นตัวปฏิบัตินะเมื่อปฏิบัติแล้วตั้งแต่คุณปฏิบัติจริงจับเข้าของอริยสัจ4คือต้องให้รู้ตัวตัณหาอุปทานให้ได้โดยฌานติปัสสตินะเห็นรู้แล้วก็ทำให้มันวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีตามรู้เห็นมันจางคลายมันดับจนกระทั่งปฏินิสคะสลัดกลับสูงสุดคืนสู่สามัญหรือเป็นสัจจะย้อนสภาพคุณจะไปสัมผัสคุณจะไปปรุงมันอีกก็ยังได้เลยแต่ปรุงแล้วมันไม่เกิดหรอกมันก็ปรุงให้คนอื่นไปปรุงแล้วมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาอีกอะไรเป็นต้นคุณก็พิสูจน์ได้นะนี่ปฏิสุมบาทนี่ก็เป็นหลักการหรือเป็นหลักฐานที่ตรวจสอบได้เลยว่าคุณอวิชชาแล้วยังเอาไม่เข้าใจคุณวิชชาแล้วยังถามอวิชชาแล้วยังก็ยังอวิชชาอยู่ค่ะวิชชาแล้วยังคุณวิชชาแล้วยังแล้วคุณวิสังขารแล้วยังสัมผัสคุณเป็นสัมผัสบริสุทธิ์สัมผัสที่เป็นโลกุตระหรือยังต่างๆพวกนี้วิญญาณคุณเป็นวิญญาณที่เป็นวิญญาณเอกเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์แล้วยังว่าเราเองสามารถที่จะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ได้อย่างถูกตรง คุณก็จะเป็นผู้ที่มันปฏิสุมาลมันไม่มีเท่านี้นะอันนี้มันย่อมานะใช่อาตมาใช้คำว่าจากนั้นก็ไล่เรียงไปเรื่อยแล้วก็ไปตั้งต้นที่อายตนะคือไล่มาตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอันนี้มันมีไม่มีเลยไม่ได้อธิบายนามรูปเมื่อกี้มีกี่นี้แม่อธิบายไปแล้วมันก็ลัดไปเลยเนาะอาตมามาเพิ่งมารู้สึกว่าเอ้านี่มันไม่เต็มนี่เพราะฉะนั้นมันก็จะไล่อวิชชาเอาถวดอีกนิดนึงมันจะได้ครบๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพร่องมันจะไม่เข้าใจดีต้องเข้าใจดีเพราะงั้นเพราะอวิชชาจึงมีสังขารเพราะสังขารจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะนามรูปจึงมีอายตนะนะสลายตนะนะก็คือสละนี่แปลว่า6อายตนะ6นะอายตนะ6นั่นแหละสลายตนะก็คืออายตนะทั้ง6เพราะฉะนั้นเมื่อเราเองเรามีสัมผัสมีจับตัณหาได้จับอุปทานได้ลดละตัณหาลดละอุปทานได้เวทนาก็เป็นอุเบกขาเวทนาพออุเบกขาเป็นเวทนาแล้วคุณจะสัมผัสอย่างไรอายตนะมันก็สัมผัสอย่างอายตนะบริสุทธิ์เมื่ออายตนะบริสุทธิ์นี้ไปไล่เข้าไปถึงนามรูปก็สักแต่ว่านามสักแต่ว่ารูปไปถึงวิญญาณก็เป็นวิญญาณบริสุทธิ์เป็นวิญญาณเป็นจิตวิญญาณโลกุตระจิตหรือเป็นจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์นะจิตบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นไปถึงสังขารก็เป็นวิสังขารมีแต่วิญญาณมีแต่สังขารที่ปรุงแต่งให้แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นตนเองไม่มาปรุงโดยเอากิเลสหรือว่าเอาเชื้อโรคมาปรุงร่วมไม่แล้วไม่เอาเชื้อโรคมาปรุงร่วมมีแต่สิ่งที่เป็นสารดีมีสารพิเศษมีวิตามินปรุงให้คนอื่นเป็นวิตามินปรุงให้คนอื่นเท่านั้นนะสังขารเพราะวิชาเพราะเป็นวิชานะเพราะจะครบนะเมื่อกี้นี่อาตมาย่อมาตัดไปเสียถึง2อย่างนะตัดวิญญาณนามรูปนะแล้วก็ขออธิบายเสริมจะให้เต็มซะก็แล้วกันนะนะเพราะปฏิสมุปบาทจึงไม่ใช่ภาษาที่ท่องแล้วก็เข้าใจว่ามันลึกซึ้งแล้วมันลึกซึ้งยังไงลึกซึ้งเพราะเราเองปฏิบัติแล้วเป็นจริงอย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสแล้วก็ต้องรู้เลยว่าเราจับเหตุตรงไหนตัณหาอุปทานนั่นแหละเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นเมื่อตัณหาอุปทานดับสิ้นไม่มีแล้วข้างล่างทั้งหมดเลยเป็นภพเป็นชาติเป็นโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสอะไรหมดไม่มีเหลือไม่เกิดอีกภพไม่มีชาติไม่มีนี่คือไม่มีภพไม่มีชาติที่หมายส่วนเราจะเกิดอีกร่างกายจะหมุนเวียนเกิดอีกเป็นพระอรหันต์แล้วจะตายเกิดอีกมีร่างกายนี้ก็สิ่งที่ได้แล้วจิตวิญญาณที่ได้แล้วไม่มีปัญหามันได้แล้วได้เลยเพราะฉะนั้นพวกคุณนี่นะบรรลุอรหันต์แล้วอย่าเพิ่งตายแล้วอย่าเพิ่งสูญนะมาเกิดช่วยกันหน่อยอีกประเดี๋ยวจะไปถึง 2,000 ปีเพราะว่าเราจะต้องมีมวลคนเนี่ยปุถุชนก็จะเกิดอีกเท่าไหร่ในปีนี้ขณะนี้นี่ 6,000 ล้านอีก100ปีข้างหน้าอีก200ปีข้างหน้าอีก500ปีข้างหน้าเราจะต้องสร้างมวลอันนี้ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นอรหันต์แล้วอย่าเพิ่งตายศูนย์นะเวียนเกิดมาช่วยอาตมาอีกหน่อยเป็นทหารเอกอะไรนะเป็นแต่ว่าจะมีโลกียะกับวิบากจะมีเป็นลิงลมอมข้าวพองก็เกิดมาเนี่ยก็มันอินโนเซนต์มันเหมือนผ้าขาวมาถึงปั๊บพอผ้าขาวนี่ที่จริงแกนของเราเป็นผ้าขาวแต่พอถึงภาพมีโลกียะนี่คือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขโลกียะมันจะครอบงำปึ๊บเพราะฉะนั้นมาเป็นเด็กนี่ยังอินโนเซนต์ยังช่วยตัวเองไม่ได้ผ้าขาวก็จะถูกสีนี่ครอบไปหน่อยทีมันก็จะไปหุ้มไปเมื่อจะมามัวอ๋อหลงลาบเลยเลยแล้วแต่วิบากของคุณหรืออินทรีย์พระหรือบารมีของคุณบารมีของคุณไม่ค่อยดีนักมันยอมเข้าไปเยอะเหมือนกันนะโอ้โหใช้เวลาล้างบางทีอายุ70ค่อยล้างออกหมดค่อยสลัดออกหมดแต่สลัดได้เองเป็นปัจเจกคือมันมีปัจจตังเวทิตโพวินยูหิได้ของตนเองแล้วเนี่ยมันเป็นของตนเองเริ่มเป็นของตนเองมันก็จะเป็นปัจเจกง่ายๆนะ เพราะนั้นสลัดออกเองก็ยากพอสมควรเพราะยังบารมีไม่มากแต่ถูกหุ้มถูกพอกก็เหมือนกับเราจะหลงไปกับกิเลสเบียดไปวิบากเก่าด้วยวิบากเก่ามันตามมาคู่วิบากมีมาด้วยอะไรต่ออะไรด้วยต่างๆมันจะพอสมควรแต่สักวาระหนึ่งเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าชาติก่อนเนาะเลิกกันแล้วนี่ว่าเรื่องอะไรอ่ะนี่พูดให้มันหยาบๆชัดๆมันจะหลุดออกมาได้ง่ายๆสำหรับคนน่าจะทำได้ไม่ยากนักแต่ถ้าไม่มีบารมีคุณก็เถิดดึงกันไปเถิดจุ้งอย่างนั้นน่ะเพราะต้องทำให้สำเร็จถ้าทำไม่สำเร็จชาตินี้มันยังมีอีกชาติหน้าชาโนนอีกไม่รู้แล้วเอามันแล้วไปเลยขนาดนี้เนี่ยตายเป็นตายต้องไปตายไปตายเลยนะให้ได้แล้วให้มันเกลี้ยงให้มันสะอาดทำเป็นยิ้มนะเนี่ยทิ้งคู่มันมาได้ชาตินี้ทำเป็นยิ้มเนี่ยนะรอดมาขนาดนี้คิดว่ารอดปากเหยื่อปากกาแล้วนะทำยิ้มแต่มันก็เป็นของมันเองนะแต่เราไม่รู้ไปโอ้โหนี่เป็นคู่มันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหจะแต่งงานกันแล้วมันคิดได้ยังไงเออเลิกออกมาได้มันก็ประหลาดดีใช่ไหมแต่ที่จริงมันเป็นบารมีเขามันมีมาส่วนที่มีมาแล้วเนี่ยเราก็สร้างมันจะถูกเนี่ยอาตมาอธิบายให้ฟังขณะนี้ขยายความว่าลิงลมองค์ก็พองออกมานิดหนึ่งแต่ก่อนนี้อาตมาก็พูดอยู่คนเดียวพวกคุณก็คงงงๆอะไรวะโอ๊ยตายจะ 6:00 นแล้ววันนี้เหมือนเนี่ยลิงลมองค์ก็พองก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันจะถูกฉาบพอกเพราะฉะนั้นใครที่มีบารมีมากก็ต้องสร้างไว้เองสร้างบารมีให้เยอะๆแม้ลิงลมองค์ก็พองแม้จะถูกโรคนี่มอมเมาฉาบเราไปแบบถ้าลิงลมองค์ก็พองเนี่ยถ้าเรามีบารมีมากก็สลัดออกง่ายหรือรู้เร็วพระพุทธเจ้ายังใช้เวลาตั้งโอ้โห29อายุ29ถึงออกบวชอายุ9ถึงค่อยแต่ท่านก็ไม่ได้ถูกฉาบถูกพอกอะไรมากหรอกท่านยังไม่ถึงวาระของท่านอย่าจะมาโอ้โหไปอายุ32ไปโอ้โหวุ่นมากเรื่องราวนั่นนู่นนี่ต้องเป็นเรื่องเล่นพงเล่นไพ่ยังไปกินเหล้ากินยาดีมีบารมีนะไม่ติดมันไม่จมติดเข้ามาเลยต้องไปล้างโอ้โหแอลกอฮอล์อีซึมออกอีซึมมันจะไปทำยังไงอะเนาะนะแต่ดีที่ว่ามันมีบารมีบ้างก็เลยไม่ติดนั้นฉาบยังไงมันก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ที่มันได้แล้วได้เลยมันไม่ติดหรอกแต่ฉาบถูกฉาบถูกอันนั้นมันครอบงำก็หลงไปกับโลกก็พักหนึ่งเสร็จแล้วก็เมื่อใต้เวลามันก็จะมาเพราะคนที่มาแล้วเนี่ยมันยังรู้ว่าของตัวเองมันบารมีไม่แข็งไม่แกร่งแล้วเสริมทำให้แข็งให้แกร่งอย่าประมาทอย่างนั้นเออเราแน่แล้วมาได้แล้วไม่ใช่ยิ่งไม่ค่อยได้เอาให้ได้เอาให้ตายไปเลยนะแม่เดี๋ยวจะซื้อแผ่นทองคำมาไว้จริงๆยังไม่ได้บันทึกสักคนเลยนะเนี่ยนี่ตายคนที่หนึ่งเพราะสู้กับกิเลสหูขาดไปให้หมอตรวจแล้วว่าหัวใจวายเพราะสู้กับกิเลสหัวใจขาดใจเฉียบพลันเพราะสู้กับกิเลสจะได้บันทึกเป็นคนที่หนึ่งมั่งสู้กิเลสตายเนี่ยมันจะได้โอ้โหลือลั่นไปทั่วบางเลยเอาให้จริงถ้าเกิดมาชาตินี้แล้วรู้แล้วว่ามันไม่มีทางไหนประเสริฐเท่าหรอกไปทางนี้แหละยอดเยี่ยมที่สุดนะเสร็จปฏิจจสมบัติใช่ไหมคราวนี้แล้วพรุ่งนี้ไปต่ออีกนะตอนนี้พอวันนี้